أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سورة البقرة أولاني حسكي أول باب شروع چا یو وشتم نمبر آیت پوره و پای کې اول حروف مقطعات به درې صفات د کتاب الله ذکر کړل او بیا پنځه صفات د مؤمنانو چا ایمان لري په غیب باندې دارنګه اقامت د صلات کوي کوم صلی الله تعالی ورکلی دی داینا خرج کئ پټولو کتابونو باندې آی ایمان لري او په آخرت باندې آی یقین ساتي. دای دو حکم ذکر کړل. اول دای حکم دنیاوی اولائک علی هدن من ربهم اضم حکم اخروی و اولائک هم المفلحون. ان الذين كفروا بیان دا فرقه ثانیه ده اذه مدلو دای د پارا صفات الثلاثه او بیا دای د پارا دو حکمنا حکم دنیاوی دای دا ده ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم چدای کوم اسباب د فهم دي د علم او د پوهه حاصل اول لپاره کوم اسباب دي الله یې غبن کړی دي او اخرت کې هدایت لپاره عذاب عظیم دي. او بیا من الناس نبا بیان د فرقې سره سي کوي. الله رب العزت فرمائی ان الذين كفروا سواء عليهم یقینا آکسان چې کفر کړل دي قصدا عمدا سواء عليهم برابر خبر ده پای باندې انذرتهم كتویر ویلرا ام لم تنذرهم یا نیوی آئیل را لا یومنون ایمان نروڑی. اللہ یقنن آکسان چاہی کفر کرے دے دا کفر دائی پزد و عناد بندی بنا دے کفر آئی کرے دے خدا کفر دائی دا حسد و زد و جن دے دا ځې خلکو ته یره ورکول او نور کول دا برابر دي. پسکه برابر دي پلاو منون چا ایمان نه راوړي. الله دا کافران ایمان نه راوړي. آیت باندې چې یو اشکال دی آی اشکال داره چې الله تعالی فرمایي دا کسان چې کفر کړلی نو ایمان راوړي او حال داري چې یو لوی تعداد د صحابه آی ټول ایمان راوړي او حال داري چې کفر کیو اولن آی کفر کیو او د کفر نرال اسلام طرف ته ایمان راوړ. الله تعالی دې ایمان راوړي. جا جواب دادے چې دلته مراد د کفرونه آ کافران مراد دی چې کفر دای بنای پزت باندې دای کفر بنا دے. لکه امام نصفی تفسیر مدارک کې لیکي اول جل 15 سبب باندې اید کفرون مراد دلدکی سطر الحق جهودن دا کسان دی چای پټکل دے حق لرف طریق دے انکار سرا حقانیت دی اسلام ورته معلوم شوه دے او رسول ورته معلوم شوه دے وای دا کفر کئ دو وجه دینا چی زد او حسد او عناد دے بای کې ذکر دای کفر د عناد د وجنه د نو دا دی قسمه کست الله تعالی چې توفیق د ایمان به نور کوي لکه اید حقانیت د اسلام نه خبردارو لکه دی سورۃ البقره کې راځي یو کم لس اتیامات کې 90 نمبر آیت کې اسلام او تخپت او دای حقانیت پیژاندلو خو به کفر کاو ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم الله هر کله چراغ دی او تا کتاب د طرف د الله نه چې تصدیق کوم کې او دا سچ دی او سر دی وکانو من قبل يستفتحون على الذين كفروا او دوی مکه د دینا چې طلب د فتح وکاو پراتللو د پیغمبر سره عل الذین کفروا مقابله دا کسانو کې چې کفر کړو او فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به هر کله چې راځي دیوتا اوسو چې پیژندل کفر کو پای باندې الله ای دایخه په جاندرو خو بیا یې پایوان کفر وکړو دا کفر دی ولې کاو امام نصفی تفسیر مدارک دی آیات باندې لیکي او کمل ستی آیات باندې ای دا کفر د دې چې او د بغیان وحسدن وحرسن علی الریاست د وجد حسن نو د وجد حرسن په مشری باندې دې ویل کچر ته ایمان راوړو په دې باندې نو دا مشری چې را دا ودی نبی صلی الله علیه وسلم ته پاتې شي عام مشری و زمونه پوت شي نو سره د پیژاندلو دا نبی هم کفر کاو الله یې چې دا قسم کفر کین نو فلانت الله علی الکافرین بس لعنت الله تعالی په کافرانو باندې او دلیل په دې باندې دا کفر دی کاو بس د پیژندلو د حقانیت نه او دا کفر دای دا بناو په ضد باندې حسد باندې او عناد باندې لګور پسې 90 نمبر آیت کې ذکر کین بے سامشترو می الفسو ای یکفرو بما انزل الله بد عاشه چې ور کړې دې دې ځانونو خپل را اس خبر ادا یکفرو بما انزل الله دا چې کفر وکاو په کتاب باندې چار لري الله تعالی دا کفر د سدو وجنه وکاو بغیان د وجه د زد نه د زد او عناد او حسد د وجه دا کفر وکاو ای ينزل الله من فضله علی من یشاء من عباده دا چې علیګ الله تعالی د فضل خپلنا بچاوانی جوړې د خپل بندګانو نه نای حقانیت د اسلام په جندلو حکومت او کدو وجه د صد نه دا شان راضی سورې نمل کې راضی سوال سمات کې چای حقانیت د اسلام ورته معلومه خو بیا یې پایبانې کفر کاو او دا کفر دای د زد او د حسد د وجه نه واللسم آیات د سورۃ النمل نلسمه سی پارا ده وجهدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. الله انکار وکدای پای باندې دی پای باندې انکار وک او یقین کړه او پای باندې نفسونو دای دا انکار یې وله کو ظلم او علو او د ظلم او د وجزان غټ غنل نه چې څوک دا کار کوي حقانیت د اسلامو پیژنې او بیا هم پای باندې کفر کوي دای نه انکار کوي نو دا سړی ظالم دی. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين پس وګور شو انجام دا فساد ګرو څوک چې فساد کوي الله یې دای انجام ته وګوره نو کفر یې کاو پس د پیژانګلو د حقانیت نه. یا امام نے کثیر رحمت الله علیه آ جواب کې جدل ته کفرونه مراد خاص قسم کافران دي. آ خاص قسم د کافرانو چې الله یې کدی او ته یې اور کې وکورې نه کې لاو منون دی ایمان نه راوړي مراد وې سو دي رؤساء المشرکین والیهود عام مشران د مشرکانو د یهودیانو لکه مثال په تور باندې اوی کابی جهل و بلاه و ولید بن مغیره لکه ابو جهل شو ابو لهب شو ولید بن مغیره شو جواهر القران کې نقل کړی دی ابن کثیر نه. دا خاص قسم کافران چې ایمان نه راوړي ځکه آئی جرے تعدی و زیتی کلو پا کفر کے و دشمنی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائی دا دشمنی دی حد ترسید لیو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے اس یو حالت کے وی دانا پرے ہو دو دا تکلیف ورکولو کوشش بے کاو حتی که نبی صلی اللہ علیہ وسلم با بیت اللہ کی پموز باندے ولاړو جا حرم دیو دای په نظم عزتمند او پای کې هم نه پرې خو درو. دا حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په نقل لازی بخاری کې آی یوزل ذو بیت الله کیوما وبینما النبی صلی الله علیه وسلم یصلی فی بناء الکعبۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آموز کا اپا وصحن دو بیت اللہ کے فناول کعبہ کے اولال دے مزبان دے آدار و اصال مشرکین دالویلوی مشرکان سی آئی والناس دے و ابو جہل و اصحاب اللہ جلوس ابو جہل او دا مرگری چی آناس دے و اناس آبا پائی کی یوتن ویلو ایوکم یجیو بسلا جزور بنی فلان فیضوہو علی ظہر محمد اذا سجدا بائی گیو تنویل چکم یو بتا اس کی لار شی چیر پلانکی دوخانو چی دائی پیروانونو آگن راوڑی فیضوہو علی ظہر محمد اذا سجدا نو کی دیائی لرا پشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانی کل چی دا سجدی للاڑ شی مناخ پزمکا باندی تندے اولو گئی دا گندن و مرداری راواق لیو دا پشا باندی کی دی آئی فن باسا عشق القوم پائی خلقو کے ٹل نڈیر بدبخت کم گو اقبت ابنو ابی مغید آپا سے دو آ سیزونا آ گندونا راوڑو فوضعه علی ظهره نکیفو دل پشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانلی بحالت دمونس کے نگر دا حالتون چی ٹھول حالت دا احترام نے زمکہ دا حرم دا بے بیت اللہ دے بے فناول کعبہ دا بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مونس کے علال نے بے مونس کے بحالت سجیدہ کے تا ٹھول دا عزت و احترام حالتون دی وا دمر بدبخت لري جاګن دی راوړو دا په شا باندې کې خود عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما قتل خو ما دا طاقت نلرلو چې دا شان میا شي لري کړې وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حالت کیو وی دیکی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عرالا او اغید نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشان اللہ کو گزارے کو چکلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاسے دو وی اللہم علیکا بی ابی جہل یا اللہ پتابانی ابو جہل دے مانا رانی ولدی پتابانی دا ابو جہل یا اللہ دا ابو جہل او دا مرگری راونی سے وقف اللہ عذاب کی مبتلا کی نخیرے ورطاو کلی ابو جہل تا او بیدا دا سی بدبختو چی دعا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نند دا حق کی ندا قبول شے ابو جہل آئی اسلام تا دیر تکلیفو نور کلیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر تکلیف ور کلیو دا شان دا عقبت ابن ابی مغیط عروت ابن زبیر آئی اوزل عبداللہ ابن عمر تاویلو وی ما تا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تکلیف دا تکلیف دا واقعات سنا یو واقعہ بیان کا چی کافر وکم تکلیفونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا ورخلی و نفائی کرا تا یو دا تکلیف واقعہ بیان کا اور توی عبداللہ ابن عمر ورطوی ویوزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم منس کولو منس حالت کے اولار لے قیام کے دے وې دې کې دا ظالم بدبخت او عقبتونه مې مغیط راغې او دا خپل صادرې راواخست ولو صوبه فخنقه خنقا شديدا آیت نبی صلی الله علیه وسلم د مړی مبارک نتاو کو او نبی صلی الله علیه وسلم زنده کو پسخ زنده کولو سره آیله زور ورکو نبی صلی الله علیه وسلم زنده کو وې دې کې چا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تویل چې نبی صلی الله علیه وسلم سره خدا حالت شروع دې تکلیف کړي وا راغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راي عقبۃ ابن ابي مغیث ته د کور کلو د نبی صلی الله علیه وسلم د خوانه جدا کو بیا خلق تویل ای ظالمانو اتقتلونا رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات اے ظالمانو تاسو وجنی اسری لرا اسری پسوان دی وجنی پتی باندې چای یقول ربي الله چای رزم الله تعالی دلہ د یو والی په خبره باندې ظالمانو وجنی تاسو وقد جاءكم بالبينات او حال دار اجرات للكلي يا تاسو کار دلائل وبالني کار دلائل راوړي دیو بیم تاسو وجنی پرې دین یو حالت کې هم نه پرې خو ده او ابو جهل بدبخت مبارک خو دعام شوی ده قبول شوی نه نبی صلی الله علیه وسلم چې دار تکلیفونو نتنګ شو نو یو دعا یو غوښته و اللهم ايد الاسلام باحب الرجلين اليك يا الله دي ابو جهل کې عمر فاروق کې چې کوم یو تا ته محبوب وینات توفيق دي اسلام ورکې اللهم ايد الاسلام باحب الرجلين اليك يا الله مضبوط کې کلک کې دي اسلام لرا با دو تنانو کې دو کسانو کې چې کوم یو ډېر محبوب وي تاته توفيق د اسلام ورکه الله ته محبوب پایږي چې عمر فاروق دا بدبخت الله تعالی ته محبوب نو د دې ان الله تعالی توفيق د اسلام او د ایمان په نبی صلی الله علیه وسلم نو ورکلې ایمان نه راوړې امام نے کثیر وې چې دلته مراد خاص قسم کافران دي چې اروس المشرکین والیهود دي مثال بطور کا بی جہل و ابی لہب و ولید ابن مغیرہ دا خاص کافران مراد دی نو کائی دت دعوت ورت د حق ور کیو کور ان کین لا یمنون ایمان لراوڑی بی ابن کثیر وئی وئی کچر دا خاص کافران مراد شین بی دغه اعتراضم ناراضی فلا يرد ان كثيرا من الصحابه تشرفوا بالايمان بعد ما كانوا على غير الاسلام بیا دا سوال ناراضی چې الله تعالی ډیرو صحابه ته توفیق د ایمان او د اسلام ور نصیب کړي وو. زګه چې هر کافر نه مراد بلکې خاص کې دم کافران مراد دي لکه دا مثال نشو. د دې نه علماء استنباط کړي دي چې کفر به اوسو قسمه باندې لکه فیض الباری کې شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه کې اداین الہام الرحمن کی نقل کلی اول جل اتلسمہ صفحہ باندے آوی امام واحدی ہوئی چی کفر یو سو قسم باندے لے یو تا کفر الانکار ویلے کی گئے کفر انکار دیتے ویلے کی ہوا یکفر بقلبه ولسانه ولا یعتقد بالحق ولا یقر به آدار چا پسلمان نیم کفر کے انکار کئے و پجوابان نیم انکار کئے او آ اعتقاد دا حق نساتی دا حق پا بارکی اس قسم عقیدہ نساتی او نا اقرار کئی فائی باننی نو دی تا کفر و انکار ویلے کی چزلمان نی دائی دا حقانیت عقیدہ نساتی او پجوابان دی دا حقانیت اقرار نکئی نو دا کفر و انکار دے دین تا کفر الجهود ویلے کیگی کفر جهود آدھا کفر دے چھوا یار فالحق بقلبه ولا یقر بلسانه کفر جهود دا کفر دے چھ حقانیت دے اسلام و دین دا پخفل زلس سره پیجنی آتا دا پتا چھ دا رسول حق دے دا دین حق دے اسلام حق دے ولا يقر بلسانه فجوابان دي دا اقرار نکئی لکه کفر د ابلیس شوی او دای مثال دا سورۃ البقره کی رازی یو کم لست یامات کی مخ کی وراړه وره چای ته حقانیت د اسلام معلومو خو بیا ایم پایبان دی کفر کاو دای نه انکار کاو نو سی نمبر آیت ده ولما جاءهم کتاب من عند الله الله هر کله چې را دی او ته کتاب د الله طرف نه تصدیق کوم کې داسو چې دی سره وکانو من قبلو یستفتحون علی الذین کفروا ولما جاءهم ما عرفوا کفروا به هر کله چې را دی او ته سچ دی په جاندلو حقانیت دای نو کفر او کو پای باندې نو حقانیت دای په جنې و اقرار پر جواب باندې نه کوي. دریم نمبر کې چې کفر المعاند ورته ویل کېږي کفر معاند دا کفر دې چا یار په قلبه و يقر باللسانه ولا يقبل ولا يتدين به حقانيت د اسلام په زړه سره پیژنې او په جواب باندې دا اقرار هم کوي چې او دا دین حق دی دا رسول حق دی دا امین دی دا صادق دی دا اقرار هم کوي فضلبان نیم پیژنې او په جواب دا اقرار کوي ولا يقبل ولا يتدين به ا دین او اسلام او تعلیمات د رسول قبلین او بل دین نګر زئی آیت دین وای نه لکه کفر د ابو لهب شو د ابو لهب چې او ا دا منل چې او دا رسول حق دی دا نبی حق دی دا د جکم دا دین راوړی دی نو دام حق دی و آی اقرار په دې باندې نه کاو پای باندې اقرار کولو خو آی دین نه ګڼلو دین منلو نه بیا قبلاوی به نه کفر حالت کې مړ شو. او څلورم نمبر کې کفر نفاق دی کفر د نفاق دیته ویل کېږي بیا یقر بلسانه و یکفر بقلبه چا په جواب باندې د حقانیت د اسلام چې اقرار کړي چې رسول هم حق دی دا دین هم حق دی او په زړه باندې دا یې انکار کړي معنا د زړه او د خولې په منځ کې موافقت نشته لري په جواب باندې حقانیت اقرار کړي او په زړه باندې پای باندې کفر کړي لکه کفر د عبد الله ابن ابی ابن سلول دا کفر چې وعده شو چا به دا اقرار کاو چې نبی حق دی. بلکې محرخین ذکر کوي چې کله به د سهار وخت شو نو عبدالله ابن ابی به مسجد نبوي ته راغی او خلکو ته ویل یا ایها الناس اتبعوا محمدا اتبعوا محمدا ولا تتبعوا غيره. اے خلکو تاسو تابعداریو کې د رسول د محمد صلی الله علیه وسلم ولا تتبعوا غيره او د غیر تابعداري مکوئ. دا په جو باندې دا اقرار کاو خو په زبان نه کفر کاو. ته دی وایي نبی صلی الله علیه وسلم او دا امر ګرو ته ذلیلان ویل لکه رسو راضی دی ویل لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز من الازل. ځان ته عزتمن ویل او نبی او دا امر ګرو ته ذلیلان ویل وی که چر تمن مدینه ته واپس شو لو خامخاو بباسی عزتمن ذلیلان لرا. نبی او د نبی مرګر ورته ذلیلان کاریدل دې ته کفر او نفاق ویل کی به کفر د فارج دې مصداقات دي تقریبا لس مصداقات دای دي. کله کفر راضی په معنا د نفس انکار سره بنا به او تفسیر باندې لکه دې معنا باندې استعمال شوی د سوره ابراهیم دوه اجتماعات کې نفس انکار فمانا بند دی سورہ ابراہیم 22 نمبر آیت کے کہ کلا جہنمیان جہنم تلاڑ شی دا شیطان بدائے ببارک خبری کئی شیطان بدائے خلقو تبی ہوئی وقال شیطانو لما قضی الامرو او وای شیطان هر کله چې فیصله کړی شکار. او تفسیر ماوردی کې د حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نقل کړی دی چې شیطان دا خبره کوي نو کوم ځای وای آی یقف ابلیس فی جهنم علی منبر من النار. دا شیطان چې دا به ودرېږي پا جانلم کی پا یو منبر دوور بالنی آو دوور نو جوڑوی سبوی خطیباً آو دا خودبور کی دا خبر بکی یسمو الخلائق و چاٹو الخلق بیوری. آ شیطان مور تسوی دی خودبہ کی و ان اللہ وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلبتکم. یقیناً الله تعالی وعده کړی او استصرا وعده حقا ووعدتكم فاخلفتكم. او ما وعده کړی او استصرا نو پس خلاف مې وغدای وعده نه. الله استصرا چې کوم وعده کړی او وعده حق او ما جز سره کوم وعده کوي نه ټول دروغ. دا خلک به ورته غصه شي چې خاط دا دروغ ویل نو بیا د مونږ ځان سره ولې مرګري کولو. دا مونږ دې ځان سره ولې مرګري کړی بیا ورته یو ما کان لیا علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. انو زما لپاره په تاسو باندې څه غلبه او زور د گمراه کولو. ما تاسو په زور باندې نیوی گمراه کړی إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ما دعتي دعوت در كما تستعان فاستاذ قلت يا أكل زما. ما تستاذ خبر أكل دي چرازي مرگر تيامي أكل إن تاسو فورن قبول أكل لا. خلق بورت بدرت شروكي ظالم بچية دا دروغ دويل نبير دا قسم خبر دولي كولي. أبو فلا تلوموني ولوم أنفسكم. پس مو ملامت کوي مال را و ملامت کوي خپل ځان لرا. ما د صلب بدرد وخی تحقیق بم کلی ما پسی صد رات لئی ځان ملامت کوي چې بی دلیل خبر من لیوی. دی ورته وی چې ځان مونږ ځان ملامت کو خو سم څه لګو نه مدد وکړه نه دنیا کې اوس تا ډېر خبره منلې دي ستا تاویداریم کړې او تا په سراغ لري نو استاد مونږ مدد وکا دا ورته ایمان به مسرخ کو او ما انتم به مسرخیا نیم زوا پر یاد راستا سو او نه تاسو پر یاد قبل انکی زوا زستاو پر یاد نشم کوله او ما نه تاسو مدد نشم کوله او نه تاسو زما مدد کوله شي بیا ورته یو خبر او کیا به نور د غصه کولو خبرې او انی کفرتو بما شرکتمونی من قبلو یقینا ما انکار وکړو په سبب د اسرا چې تاسو شریک له مال را مکه د انی کفرتو بما شرکتمونی من قبل دو تفسیر دي یو کفر تو بمانان نفس انکار سره چې کوم مایل کفر بمانان نفس انکار سره نو چې دا مانه شي بمانان نفس انکار سره دا شیطان ورته یقین ما انکار وکړو په سبب دای باندې چې تاسو شریک کړو مال را مخکې زو صحیح سره ما خدای الله تعالی تابعداري کولا او چې زه کله تاسو د الله سره شریک لم او زه په دې پیښ شوم چې مرګرتیا مې ډېره شوله تابعدار مې ډېر شو نو زم ستاسو د وینما انکار کړی دی نو ما سلام ملامت کوي دیو مانا دا امام نے کثیر وی دا اولنی تفسیر چې دار قطاده رحمت الله علیه نقل دی ابن جریر نقل کړی دی دیم چې امام نے کثیر وی شیطان مو په دغه وکی وی اینی کفرتو بما اشرک دمونی من قبلو و اینی جهت تو ان اکون شریکا للہ زر دین انکار کم جزر شریک شمد اللہ تعالی سرا اشپکم خبر بدائی چه اینی ظالمین لهم عذاب العلیم تاسو ظالمانی وی او یقینا ظالمان چی دائر پر عذاب در دناج دے آتا ودا سے عذاب ملاوی چی آئی درد منشی نو دلتا کفر پر مانا نفس انکار سر دیں بیم کفر راضی پر مانا شرک سر لگدا راضی دی سورة البقرہ اتیشتم آیات کے کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتاً الله یسرنګ کوفر کوي تاسو په الله باندې او وای تاسو نش کوفر کوي ما کیفیت شکوه ما الله لکه امام نے کثیر رحمت الله علیه دی آیات باندې لیکي دلته کوفر نو مراد یا شرک ده کیفیت تشهدونا وجوده وتعبدون ما هو غیره سرنګ انکار کوي تاسو د وجود دا او بندگی کوي دا سر د غیر دا نو غیر دا چې شریک لشي د غیر دا چې بندگی کوي د الله تعالی سره نه ته شریک ویل کی کنه د دل ته کفر په معنا شریک سره دی دریم نمبر چې ا کفر په معنا د انکار سره لکا ا راضی او سلورم کفر عنادن لکه دا دواړه معنی چې هغه یو کم لس اتیایم آیت د دې سورۃ البقره کې انکار جهلن تم کفر ویلې کې او انکار عنادن تم کفر ویلې کې وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا دلته مراد د کفرونو ا کافرانو دي چې کفر دای جهلنو او فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به دلته کفر ا کفر مراد دي چې کوم عنادل نه د حق د به جانګلې نه رستو دای د حقانيت نه معلومې دل نه رستو او بیا کفر کین نو دي ته کفر عنادي ویل کیږي پنجم چې دی کتمان الحق د حق په ټول دی ته کفر ویل کېږي لکه دا راځي د سورۃ البقره یو سل یو شپیتم آیات کې 161 نمبر آیت د سورۃ کې کفر په معنی د کتمان حق سره حق په ټول دی ته کفر ویل کېږي یو کوم شپیتم آیت ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار يوشب تمات د سوره البقره يوصل يغنى الاغسان جاي كفر كره ده وماتوا امرسو وهم كفار او حال جاي كفر كون کي ا كفر كون کي دلته كفرون مراد ا كاتمين ده حق مراد دي چا حق بټای او دیر پار قرینه چې دا یو سل یو کون شپیتم آیت دی پای گرادی ان اللذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدا یقنن آکسان چای پتای آسو چمگرالی گری دیر کارا حکمنا و دا ہدایت دا خبرنا دائی دا پارا سسزا دن یولائی که اعلانهم اللہ و اعلانهم اللائنون بائی بانے اللہ تلام لانت که او لانت که انکیم بائی بانے لانت که یو سل یو شپیتم آیت که دا کفرون مراد آ کاتمین دا حق مراد دی شپکم چرے آ کفر راضی پا آ نفاق اعتقادی مانا آغا منافقت منافقت نفاق دپاره دو قسمه لکه رستو با ذکر شی نفاق اعتقادی تم کفر ویلے کی لکه دا راضی سوره یا آل عمران یو سل شپک پندوستم آیت کے 156 نمبر آیت دا سوره یا آل عمران کے یا ایواللذین آمنوا لا تکونو کاللذین کفروا اے ایمان والو مگه گئی تاسو پشان دا ایک سال مانی چاہی کفر کرے دے وقالو لی اخوانی اذا ضربو فی الارض اویل ای پا بارد رنو قلو کی کلچ آئی سفر کئی پس مکہ کی او کانو عزن یاو آئی غزا کون کی لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا كجرت ويدي زمان سران وخاوخا ما ماتوا ننبو يدي مرشوية ونبو يدي وجل شوية ندلتا لا تكو الذين كفروا كمراد اغا منافقين دي چكم نفاق اعتقادي ودعي ومجه دا بمانا دا عدم الشكر شكر نيستل او ناشکری کول انکار کول د نعمت نه دته کفر ویل کیږي لکه د ایمان باندې استعمال شوی د سوره ابراهیم و آیات کې وم آیات د سوره ابراهیم نه د الله سم صفاره ده کفران النعمت تم کفر ویل کیږي الله یو استاذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم کچرتا تاسو شکر ویستو د نعمتونو زما لازیدنکم لخواخا زیاد بکم تاسو داینا ا نعمتونو بدر باندې نورم زیاد کما ولئن کفرتم ان عذابی لشدید او کچرتی تاسو کفر و کومانا ناشکرم اکلل زو نعمتنو دلتا مراد دو کفر نا عدم الشکر مراد دے اینا عذابی لشدید یقنل عذاب زما خام خاستخ دے اتم چلے آ کفر راضی پمانا دا اتتول یعنی الرسول دا رسول دا تابداری نمہ خڑول دا تابداری پریخودل دیتم کفر ویلے کی لکا در عزی سورت آل عمران 2 آیات کې قل اطیع الله والرسول تور دو اے پیغمبران تابداریو کی دلاؤ دو رسول و ان تولو فإن اللہ لا يحب الكافرین پس کتاسو مخواڑاو پا انکار سرا نشکل سوک انکار کئی نلسر تن کفارا فا ان تولو مانا بالانکار نلسرتم کفارا کافران بشی بیا او کافر چه فإن اللہ لا يحب الكافرین یقنان اللہ ترا چه محبت نکی د کافران سرا دلتا دا الکافرین نمراد او سوک دی چه اتعاد دا اللہ و دا رسول نتولی کئی مخت ناری نهم چه دا بماند ارتداد سر رازی مرتد که دلو سرا لکه دې معنا باندې سورت آل عمران کې استعمال شوی د شپږتیا آیات کې 86 نمبر آیت د سورت آل عمران کیف یاد الله قوما کفروا بعد ایمانهم څنګه یو هدایت د الله تعالی قوم ته چې کفر کړي او پس د ایمانونو خلنا وشهدوا ان الرسول حق او عيدا جوائك ولا يقن البيغمبر حق ده وجاءهم البينات او راليو ايدا كار دلائل والله لا يهدي القوم الظالمين الله جي توفيق ده دات نور کي داز قوم ظالمانو تا کیف یهدی اللہ قوما کفرون مراد ارتدو بعد ایمانیم ارتداد مراد دے مرتد شو پس دی ایمانونو خپلنا لسم چرے جادو باندی اطلاق دو کفر شوئے دے لکا آدی سورة البقرہ یو سلویم آیات کے 102 نمبر آیت دو سورة البقرہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا لَكِن كُفَرَ كَلَهُ شَيْطَانُ کفر دایتو یعلمون الناس السحر چخودلو بے خلقو دا جادو نو جادو کول دا جادو خودل چا مشتملوی شرکی کلماتو باندی دا کفر دیں اطلاق دا کفر پائی باند شوئے دیں دارنگی یو لسم نمبر کے پری خودل دا عمل پا کتاب دا اللہ تعالی باندی دا اللہ پا کتاب باندی عمل نا کول دیتم کفر ویلے کی لکدا دی سورہ آل عمران کی راضی اویائم آیات کے 70 نمبر آیت دی سورۃ آل عمران دلہ کتاب پہ خودلو پائے عمل نہ کو اللہ سبب دو کفر دے اویائم آیت دائیں یا اہل الكتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون اہل کتاب ولی تاسو کفر کوئی پایاتن دلہ بانے نو کفر پایاتن دلہ بانے من عدم العمل بکتاب اللہ ترک العمل عمل نکول بکتاب دلہ ترابانی دا کفر دے او ایم آیت دو سورہ آل عمران ان الذين كفروا سواء عليهم يقين الاغسان جاي كفر کرے سواء عليهم برابر د پای باندې انذرتهم كتويرا ويا الرا ام لم تنذر او کتونی را ایلرا کتو آئی ویرو کو وینی ری لا یومنون آئی ایمان نراوڑی ایمان نراوڑی دیبان یو سوال لگی چکل آئی ایمان نراوڑی نو بیا ایت تبلیغ کولا و ایت دعوت ورکول دین حق ترتا و بی پیدی دی بیا ذکر اللہ تلاو یا ایف ایمان نراوڑی جواب دارے چی دعوت و تبلیغ دفارت دو فائدی دی یو فائدہ چی دا آپ حق دعائی کی دا سوک چی دعوت ورکی سوک چی تبلیغ کئی او دویم فائدہ پا حق دا چا کرے چی چا تا دعوت ورکولے کی دا اگر که پا حق دا چا کرے چی دعوت ورکولے کی فائدہ نشتے چی آئی لائے منون ایمان خون راوڑی او پا حق دا دعائی کی دعوت ورکون کی فائدہ شترے چی آتا ثواب ملاوی گی دارنگی آتا تثبت پی دین ملاوی گی پا خپلا باننے چی سو غیر تا دعوت ورکی دا پا خپلا پا دین ماننے کلکی گی بل سوال پدی بانے دارا اشایت کرا زیلا امینون دی ایمان نراوڑی دا اخبار دا اللہ تعالی خبر ورکول دی دا اللہ تعالی دا عدم ایمان داینے دی ایمان نراوڑل داینے معلومی گی چی دا دینا رضا دا اللہ تعالی پا ایمان نراوڑل دائی بلنے گلو ایمان نراوڑی کنا جواب دارے چې اخبار نشه دا دلیل نه پر آزاد عاشی باندې خبر ور کول د یوشینا دا دلیل نه پر آزاد عاشی باندې اکدا آیت پر مثال بیانېږي یو مریض دی ا ډاکټر خپل لاړ شي اته یې مال علاج وکا دارو لارا ګولې راکا آ ڈاکٹر ور ته دوایی موایی ور کی خدا ور ته وای چې تبب دې پلان کې وخت کې مړ کېږي دا خبر د ډاکټر شو د طبيب شو د مرګ دې سړی نو حالدار چې راضی نه په مرګ د باندې خو تقدیر الهی کې مرګ لیکل شوی دا ډاکټر خو دې باندې نو خوشاليږي چې دا مریض دګنی مړ شي که پای خوشاله دل او راضی کېدل نو دوایی ور لسل ور کولا الله تعالی په کفر دای باندې راضی نه ده د دیو نه دای د پاره الله تعالی رسولان پیغمبران را لګیو او چر د دای په کفر راضی نه رسولانو ته را لګلو ته انذار ته بشارت او د سجن ته ضرورت بیا مادر انذار چې د قران کریم کې یو سل شپږش کړه ته استعمال شوی ده ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم دی ایمان نراوڑی ایمان دی ولی نراوڑی ذکر اللہ تعالی اسباب د فهم او د پوی بن کلی دی ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم مہر والد اللہ تعالی پزلونو د دی باندی او پوگونو د دی باندی والا بسواری غشاو پستر گزدی باندی ناشنا فجی اللہ دی ایمان نراوڑی ذکر دیو پس دنو باندی مہر والے شوی دی دانگی دی پو گوگنو باندی و دی پستر گو باندی فردی راوالی دی دا حکم دنیاوی دی چلا تلائی اسباب د فهم بند کلی دی کم د علم د کولو اسباب یا الله تعالی ول ختم کړی او د دې ختم نه الله تعالی مختلف صورتونو کې مختلف تعبیرات به شوې دي کله د دې نه تعبیر کیږي په ختم القلب سره ځلبان د مور راتل لکه دی آیات کې کله داینه تعبیر کی په تبع سره کله داینه تعبیر کی په اکن سره او کله داینه تعبیر کی په صدن سره دیوال دی مختلف تعبیرات قرآن کریم کی کله تعبیر کی دائن پر ران سر زنگ را علی دیو پسلنو باننے او دا تعبیرات چې دا مختلف صورتونو کی ذکر دی دا ختم تعبیر چې یادی آیت کی ذکر دی ختم اللہ دا شن سوره نساء یو سل پینز پندوستم آیت کے بل تعبیر دا آیت ذکر دی 155 نمبر آیت دا سورة النساء شپگم سفارہ دا سورة النساء کے اتائین تعبیر شعر پتہ بیس طرح وَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ بسبب دوما تولد دی آل اوزن لائی لرا وَكُفْرِهِم وَكُفَرْ دی فَآيَاتُنُ دَلَّهَ بَنِّي وَقَدْلِهِمُ الْأَنْبِيَا بِغَيْرِ حَقِّنَا وَجَلْد دی پیغمبران لرا بِغَيْرِ دُسَ جَرْمَنَا وقالهم قلوبنا غلفنا دعونا لدي جزن لزم فرزو كري بل تبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا بلکه مهر والي الله تعالى فائمانه فسود كفر دعيسرا فس ايمان نرود مغر لگو دی سورۃ النساء کی دائن تعبیر شعر پتہ بے سرا بل تب اللہ علیہا دا شان پا سورۃ المائدہ دی اللہ سم آیات کے 13 نمبر آیت دو سورۃ المائدہ دائن تعبیر شعر قاسیہ سرا ریدیو دا ازلون سخت دی دانش پگم سفارہ دا وَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً بس بسبب دو ما تولد دی آل اسفل لرا لعنّاهم لعنتوكو فدیبان لیو اگرزو المزلون دی سخت دیو دازلن تور شو سخت شو قاسیه شو او چا دازلن چی سخت شی آد خیر نلری ووتو کہ حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ابعد الناس الى الله القلب القاسي دیر لری بخلق الى الله تعالی نا سو دے چا زل سخت وی سخت زڑے زڑے سخت شوی وی تور شوی دا سڑے دیر زیات لری شے حق نہ دا شان سورہ اعراف کے یوسل او یوکم اتیا کے 179 نمبر آیت کے یوصل یوکم اتیایم آیت دو سوره آراف ال دا گمدازی کرکی چیرے دے اسباب دا فهم چیرے اللہ تعالیٰ بن کری دی وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَانَّمَا كَسِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آئِيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا دے دیو لرا زلنا چین پوئی گی پای سرا او دیو لرا دیستر گی چین دلنا کئی پای باننے اشتے دیو لرا وگنا چاوری دلنا کئی پای باننے نوی اولائی کا کل انعامی بلما ظل داخل جی دا پشان دا حیواناتو دی بلکہ دیر زیاد نا پوئی دی دائنا اولائی کام الغافلون ادا غافل دی دیتے اجھل واہ ازول اور تواج دا حیواناتونا ہم دیر زیاد نا پوئے دی مارا دزلو دا پوئے قوت اللہ تعالی ورکلے خدای دا حق بارکنی استعمالی دسترگو قوت اللہ تعالی ورکلے پائیوان دی حق نگوری دا غوگونو طاقت اللہ تعالی ورکلے وریدلو پائیوان دی وریدل نکئی دا سڑے ازول دے لکه علماء ذکر کوي وی دا ازول ذکر دے چې حیوانات ته وګوره خر ته وګوره اس ته وګوره نور حیوانات ته ان الحيوان لا يخالفه مالک او المجازي حیوان چې دی حیوانات ډنګر چې عاد خپل مجازی مالکانو خلاف نه کوي چې کوم طرف ته روان کړي یا طرف ته ځي واګانی غرونو ته شړی آر رواني ماخام خپل کور تراشي خپل مالک کور تراشي دا نه خلاف نه کوي او دا چې حیوانات نو زیات نه پوي دي ځکه له الله یو خالفون مالکهم الحقيقي دی د خپل حقيقي مالک نه جل تعالی دی پیدا کړی دی دی ته دا قوتونه او طاقتونه ورکړي دي او بیا هم دا نه خلاف کوي دا حیوانات نو زیات نه پوي دي دا شان سوره بن اسرائیل کې سپرسل وکتم آیات ده آل دغه جدا تعبیر شوی دی داینا 46 نمبر آیات د سوره بن اسرائیل کې آل د تعبیر شوی په اکینه سره وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوا وفي اذانهم وقرا او ګرځولې د مو فزلو د دې باندې پردې مهرې پزلو والے شوې دي د سنا ايب په دا چې پیا حاصل کی پای سرا و فی اذانه و اقرا و غنو د دې کې درنواله نو دای درنوالی د غوګونو د درنوالی او د زلونو د سخوالی او د پردو سنتیجه شورا اذا ذکرت ربک فی القران وحده ولو علی ادبارهم نفورا کله چې یاد کې تر خپل را په قران کې په یو والی سره الله یاد کې چې الله یو د عبادت کې یو د شریک ور سره نشته مشکل کو شاده حاجت روا د بیماری حل کونکي دا یو یو الله ذکر کې نو ولو علی ادبارهم نفورا واولی دی باشا غانو خپل باندې نفرت کوونکی الله یې مونږ دای په زنور باندې اکینه ګرځولې دلته تعبیر دا کینه ذکر دی دا شان سورته حامیم سجدا پنځم آیات کې پنځم نمبر آیات د سورې حامیم سجدی پنځشتم سفاره ده سلیب اشتما سپارا دا وقالو قلوبنا فی اکلنة مما تدعونا الیه اوائد ایجزنا زمو پپردو گی داسنا تدعونا الیه چت رابل منگلرا آئیتا وفي اذاننا وقرنا وبغون زمونك درنواله ومن بيننا وبينك حجاب فعمل اننا عاملون او فمزون او فمستاگه پردیدین او پس عمل کا عقل المیو عمل کونگی تب خپل دل باندې عمل کوم می خپل دل باندې کو داشن په سورته متوفیفین شپاڑسم آیات کے درشم سفارہ دا ال دکی دائن تعبیر شوئے دے پا ران سرچی دیو بزنو باندی زنگ راغ لے دے دیار لسم آیت سور لسم آیت دوسرہ متوفیفین اذا تتا علیہ آیاتنا قالا ساتویر الاولین الله کله چې لست شي پای بندې آیا تونه زګانو دا ووي دا قیسې د پخواو دي دقرآ یادونه پای لستره شي نو داوي دا وړم به نو پخواو خلکو قیسې واقعات دي کلله الله د چې را کومه خبره کو داسې نه ده بل رانهله قلوبهم ما کانو یکسیول بلکې زنګ راغلی دی پهنو دی بالې دلته تعبیر کړي پران سره دیو د ازلونه چې دا زنګ الوده شوی دی دا غي سوره یاسین کې داینه تعبیر کړي په صد زرا لکه سوره یاسین کې راځي نهم آیات کې نهم آیات د سوره یاسین چې دیو او استاف ومن کې چې دیوالونه جوړ شوی دی د حق د مانونو نه نهم آیت د سورت یاسین وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون او ګرځولې دي موږ مخکې دیوالونه امام مجاهد رحمت الله عليه سدا عن الحق دا دیوال چې دین دار حق نه دیوال نه ومن خلفهم سدا ازرستو د دین دیوال نه دی حق درات لری نشي دا شل سوره کهف وو په دوستم آیات کې 57 نمبر آیات کې د سوره الکهف ال دکیم تعبیر شه د په اکینه سره ومن اظلم من ممن ذکر بیات ربی فارزنا الله یسو دلوی ظالم دا چانا چا تپل لو نصیحت ورکړی شي پاتونو درب د زبان دی او پس دې رازو کی داینا ونسی ما قدمت یدا او ير کی پریجاس چمک لري ګری دی لاسونو د زدا کار دا ولې کې چې الله ایتونو پریدی داینا راس کې ذکا الا جعلنا على قلوبهم اكلتا ان يفقهوا وفي اذانهم وقرا ذکا یقینا الغرزول دهم پسنونو د دې بام له فردې چا مانه دې د دې نای افقهوا داش پویا حاصل کی پای سراو کو وګونو د دې او کې درنواله نو چې کله دای زونه په پردو کې وګونه درانه دي وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا او کچر د دې را بلې سمیلایتا نو په شرط وا دې بیان موزي سمیلار ل رہی چره دې به هدایت تران شي دا مختلف تعبیرات شې دي دا قران کریم کې شوی دي او دې باندې یو سوال لازم سوال دار چکل الله تعالی د دې پزړو باندې مهر واه د دې دی غوګونو باندې مهر واره شوې ده او د دې په سترګو باندې پرده راولې دي ادای دوه نه دی حق لار نه یو حق حق نماز وسې حق طرف ته نزي د دې خور دې څه نقصان نشته ځکه دا پرده الله تعالی په سترو راوستي دي غوګونو باندې او پزړو باندې ولا مهر واله دي نو چکل مهر الله تعالی واله دي ولا وی عذاب ور له ور کوي بیا یو لوی سوال دی جواب دی چې دا مہر والے شه دی په سترو باندې او دی په غوګونو باندې یار دی په سترګو باندې پر دی راغلی دی نو دا په سبب د عملونو دی باندې د دې او د اعمالو د وجنې دی باندې دا پر دی او دا مہرونه راغلی دی لکه دا نسبت شه د کفر تا سوره نساء یو سل پینزه پندوستم آیت کے دیو پزنو باندے مہر والے شہدے پا سبب دو کفر دا دی باندے 155 نمبر آیت دو سورت نساء وَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وقولهم قلوبنا غلف بل تبع الله عليها بكفرهم بلکه مہر والے د الله تعالی پای باندې پسوځ کفر د دې سره دا مہر والے شه د دیو پسونو باندې خدار د دې کفر په سبب سره لو فلا یمنون الا قليلا دا نه په سبب د نور ګناونو نه دی باندې لکه سوره متوففین 13 آیات کې دا ذکر کوي چې کلا بل رانا لا قلوبهم ما كانوا يكسبون بلکې زنګ راولې دې په زړه دې باندې په سبب دا عملونه دې کوي دا دې چې کوم عملونه کوي دای په سبب سره دې او دا زړه چې دا زنګ الو ده شوی دي ولهم او حدیث کې مرادي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو سړی چې ګناو کې او دا ګنان دا توبه ونه باسي دا اثر فضلوان نکاره کی د زلبان دی او تور شان نقطه یو تور شان ټکه جوړ شي او آٹھ کے چکر انسان گناہوں تو سمر نوزی نوزی نوزی آغٹی تردی چی آٹھ کے بے حاتو کی پورا زلوان دیو انسان کفر کی اختشی او چکر کفر کی اختشن دا آپ زلوان دی مہر او آلش لکا دی آیت کی ذکر سورہ نساء کے چی بی کفرہم بسوز کفر دا دی باندی ولهم عذاب عظیم پار دے عذاب لی لوی عذاب اللہ تعالی دے دور کئی دل دے دا عذاب دا پر صفت سے راوڑے دے نو صفت دا عظیم دے عذاب بورت اللہ تعالی اور کئی خواب عذاب بدا سوی چاب عذاب عظیم ہی لوی عذاب بے آن ناشنا ناشنا عذاب ندی لیکن یو قسم عذاب تذکرہ چرا آغا سورہ حج کی رازی اتلسم آیات کے اتلسم آیات دو سورہ حج چناشنا قسم عذابون با اللہ تلائی دور کئی ادا سے عذابون بیا ہدایت پار بس مثال بور لنی نلسم آیات دائی دے والذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار پس آگه سان چې کفر کړي نو جو کټکولې بشي مان جوړولې بشي دیولره ثياب من نار اجام دورنا دور جامې بور وا اوستلې شي او دا جامې چې دا به د جنس د جهنم نه وای دا جامې بنې د دنیا چې آرام بګي حاصلېږي آ جامی چی یا بد جنس د جہنم نه لکه دام معلومی کی د سوره ابراهیم 50 آیات نه یصب من فوق رؤوسهم الحمیم اڑول بشی د پاسا د سرونو د نا فټ کې دلو ګرمي وبو اگر می وبو آوه پاس پیړول شي یسحر به ما فی بطونه والجلود ولی بشی پایس راس چی پخیٹو کی دی والجلود او سیدی بسر من لرا ولهم مقام من حدید کلما رادو ان یخرجو من آمن غم ایب دیو دی پارا گروزن دو سپرنا هر کله چې دی اراده وکي د وتلو د عینه دی او غم نه اعیدو بیها نو واپس بکړی شي باکې او ورته ویلی بشي چې ذوقو عذاب الحریق اوسه کوي هغه عذاب سوزونکې امام نے کثیر دی آیات باندې فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نقل کرے دے آئی زما دے پلہ باندې قسم وی چی دی با دو وطلو ستم بیم نئی دو وطلو تم بیولی نوی زکا ان الارجل لمقیدا زکا دائی داخت پیچه دا بطرده شوی و ان الائیدی لموسقا دائی دا اللہ سنا چی دا بطرده شوی او زنیو پس این ذکر کئی چی دائی دا اللہ داخت پی بداز ترده شوی چې دا او دا تندی دا ویخته چې دا به راخستلی شوي یو دا د خپې او دا سر به یو زیترللی شوي را ټولی شوي به لیکن دی بهڅ کوي ولا کې یاره په هم لهب وه لیکن د ور د جانلم دا شغلی چې دي دا شغلی به پور ته راخې دي بره طرف ته به راولي داسې نو چې کله پور ته طرف د راخې دي نو له هم مقام هم الحدید دای د پاره او ګروزونه پلکونه د وو دین او ای ترد مقامها دای دی پلکونه سره بواله شی بیا به یخ د جانلم ته واپس کی الله دې مون بچ کی صدا ناشنا قسم عذابونه دي او قران کریم کې د عذاب الهی د پاره د عذاب د جانلم د پاره تقریبا وای صفات ذکر شې دا اول صفت د عظیم دای وای صفاتونو کې دا اول صفت ده ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر دیدن بیان دا فرقی سالسی دے چاہتا منافق ویلے کی آدائی دا پارا بصفات کثیرہ ذکر کئی او دای حکمونه هم ذکر کوي چې د هدایت والنی او ما کانوا مهتدین شپاړسم آیات کې وایي ومن الناس من يقول آمنا بالله او بعضې د خلکو نه څوک دي چا وایي په خوله باندې آمنا بالله من ایمان راوړی دی په الله باندې وباليوم الآخر وبرز آخرت باندې منافق چې دی دعویدار د دې دی چې ما په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان راوړی دی. ذکر د الناس قرآن کریم کې یو سل یو سلوح کرا ته شوی دی. 141 ځینو کې لفظ د الناس راغلی دی. دا منافق سوی آمنا بالله وباليوم الآخر زما په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې ایمان لې. ذکر د دې دواړو طرفینو معنا دیو ته مبدا ویل کی او بل ته معاد ویل کی. دا منافق دې دا داویدار د دې چې زما په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان لې. دا ذکر د طرفینو دا د احاطه د پاره ده د پاره د او ټول مومن به په توانی چې ایمان زوري وي. زکات چې منافق دا اقرار کوي چې ایمان لري په کتاب الله باندې د الله په کتاب باندې د ایمان داو کوي منافق. لکه دا راځي سوره انساء شپږم آیت کې 60 نمبر آیت د سوره انساء منافق د دې داویدار د جزو په کتاب د الله باندې ایمان لرم. پینځمه سفاره ده الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک. الله ای آیت نګوره کسانو ته چایې دا ګمان کوي یقینا ایمان راوړی دی پاس باندې جنازل کړی شوی دی تا منافقان دا وایي چې مونږ په کتاب باندې چې کوم نازل شوی دی تا ته پای باندې مونږ ایمان لرو. بیا صرف دا کتاب لاسکه وما انزل من قبلک او پای کتابونو باندې چې کوم نازل کړی شوی دی مخکسته ستا مخکې چې کوم کتابونو نازل شوی پای باندې ایمان دی. و یو طرف تا مدیان د دې دی د الله په کتاب باندې او د الله په کتابونو د ایمان دی او یریدون ای یتحاکمو الی الطاغوت وقد امروا ای یکفروا به غواړي دی چې پیسری وشي آ سرکش حاکم تا د الله د کتاب نه علاوه نور حاکمانو ته او نور چا باندې فیصلی کوي. وقد امروا ان يكفروا به او حكم فلا شهود يتا چې کفر دیو کی پایوالنې ماندار چې د الله د کتاب نه علاوه چې کوم نور سيزونه دی پای باندې انکار کول حکم شهود دیتا او دی یو طرف ته اقرار کوي چې الله په کتاب می ایمان دی او چې کله وخت د فیصله راشي نو کتاب د الله تعالی پری دی او نور کتابونو نور حکمونو تلاړ شي. اوس داولې کوي نو یرید شیطان او یذلهم ظلالا بعیدا شیطان دا غواړي چې دا گمراه کړي. دا شن سوره نور کې راځي وصل وکم آیات کې چې منافق دا داوا کوي چې دا اطاعت د الله تعالی او اطاعت د رسول کوي. سوره نور وصل وکم آیات ده اتلسمه سفاره ده وصل ویکتم آیت د سوره نور ويقولون آمنا بالله وبالرسول اوای دې چې موږ ایمان راوړې دې په الله او په پیغمبر باندې واطو نو موږ تاویداری کړیا. منافق د دې مقر د اقرار کونکي چا تاویداری کوي او ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك بیا اوړي ایوا ډالر دیو نا رستو دینا اوړي څنګه یاوړي. امام نے کثیر رحمت اللہ علیہ دی آیت باندې لیکي یخالفونا اقوالهم بعمالهم دی خلاف گئی دا خپل خبر او خپل اقوال نو خپل عمل سره خپلوان دی زم ما الله او پر د اخرت ایمان دی د الله کتاب منن د رسول تاویداری کوم او چې کله وخت راشي نو دای نه خلاف گئی ويقولون ما لا يفعلون الله جکل دایدا صفت دے صرف خپلوان دی خبره کوي ایو ما اولائکا بالمومنین لون دی دی مومنال دا قسم خلق دا سرن مومن ندے بیا دا قول دا فارا چه دری معنی دا فار رازی یو چه قول رازی پا مانا تقول سرا تقول پا مانا دا درو جوڑاولو سرا لکه دې معنا باندې استعمال شوی د سورۃ البقره کې اتیایم آیات دې الته کې دا په معنا د تقول سره معنا د دروغ جوړولو سره 80 نمبر آیات د سورۃ البقره وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده او وای دی چې چر دکې به راونه رسېږي مونږ ته ورمار یو څو ورځې دشمار یو څو ورځې به سوځ ورکې نور ورونه نشته دی قل ورته ووایه اتخذتم من عند الله عهدا فلن يخلف الله وعده پیغمبر ته وایي ته ووایه چې ایا تاسو نیولی دی د الله تعالی سره څلوځه مانا تاسو سا لوز دخلاسی کرے دا اللہ تعالیٰ سرا لوز سرے دلتا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی عہدن بی توحید آیا تاسو آیا توحید و وحدانیت دا اللہ تعالیٰ قبول کرے دے چی دا قسم خبری کوئی زکر دا حکم دا مسلمان دا پارا دے مومن دا پارا دے چی اول با اللہ تعالیٰ اگر جہنم دا بچائی او که آو آسیو گنانگارو نافرمانو نو که جالن تا لارم نو آئی که با سورا زدو پا رئی آهدن بی توحیدی یا امام علی حسی رحمت اللہ علیہ فرمائی اول جل کے هل قلتم لا الہ الا اللہ آیتا سو کلمات لا الہ الا اللہ ویلی دا چدا قسم خبری کوئی مراد دوارو یو دے نو فلا یخلف اللہ آهده پشر دکی خلاف نکی اللہ تعالیٰ دعواتی اخبری ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلکہ وائی تاسو با اللہ تعالیٰ بنی آسو چی تاسو پائی بنی نپوئی تاسو پی نپوئی تاسو پی نپوئی گی پس سمان پر پدی نپوئی گی چی دارا اللہ دا طرف ندی دلیلو انہو من اللہ ندلتا تقولون دا پمانا دا تقول سرده مانا دروغ جوڑاولو دین قول راضی په معنا د اعتقاد سره په معنا د عقیده ګرځولو سره لکه دې معنا باندې سورته بقره یو سرشپک 55 کې استعمال شوی دی 156 نمبر آیت سورته البقره الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا الله آگ آسان کل چورا سیگی آئے تس مصیبت اللذین ازا صحابت مصیبت قالو انا للہ و انا الیہ راجعون نوائی دی یقین المخاص اللہ علیہ اونگا خاصتا ورگزی دنگیو نزل تقالو من اعتقد وعید آقیدہ و نظریہ ساتی جای الله تعالی د ورګز قیامت عقیده ساتي ذکر خبره کوي ادریم قال لازیف معنا د تلفظ بل لسان باندې په جواب باندې خبره کول لکه عدل د ادریم معنا مراد ده ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر بیا منافق دی دا دو قسم باندې یو تا منافق اعتقادی ویلے کی او دویم تا منافق عملی ویلے کی منافق اعتقادی پر بیزان له دو قسمونه دي. یو ا د جا انکار کوي ولذي ينكر، او دیم ا د جا پر تره بیچ شک وی ولا او له ریبن. د دوړ د اشاره کړی سوره انفال کې یو کم 50 آیات کې، سوره انفال یو کم 50 آیات کې دې قسم نو منافق ته اشاره کړی، چاہے ته منافق اعتقادی ویل کېږي. یو کم 50 آیات د سوره انفال لسمه سفاره ده. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، کلا چې ویلو منافقانو او آکسان چې فزنو دای کی مرضو، غر ها اولائی دینو دو ککر دی دیو لعاتین ددائی، ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز الحکیم. مثل دا اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض کی اغه منافق منافق اعتقادی مراد ده، دی شک وګ پسندونو دیو کی شک ده، لکه خطیب لیکي تفسیر سراج المنیر کې، آی قوم من اهل مکه تکلموا بالاسلام فلما را قله المسلمين ارتابوا وارتدوا. دا څه خلق د مکه والاونه چای اسلام عمر له کلمه ویللا، او چې هر کله دا قلت او کمواله مسلمانانو ولیدو نو ارتاب او عائشه کو کو ورته دوبه زمرتد شو. بدل ته مراد یې یقول المنافقون کې منافق اعتقادی دي، دین دا منافق منافق عملی ویل کېږي، منافق عملی آیت ویل کېږي چا عقیده او نظریه چې دا ساتي په الله باندې ایمان لري، په ورځ د آخرت باندې ایمان لري، کتابونه منی، رسولان منی، او دای ته اتم کوي، پای کې څه صفات موجود وي چې صفات د منافقانو وي، او ایده اشاره کړې حدیث کې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا کې درې علامې موجود شنو دا منافق دی. یو پاګې ذا حدث کذبا، کله چې دا کوم قسم خبره کوي نو پای کې ملاوت دروغ کوي، خبره کوي نو پای کې دروغ وای خامخا، او دا قسم خلک چې دا هر اورېدلې خبره نقل کوي، او بیا یو کار بل چا کله دا ما د چلوکو پلان کیږي کې می دا چلوکو کله بل چا دای ځان په نسبت کې ټول لکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کفا بالمرء کذبا ای حدث بكل ما سمع، انسان د دروغ جن کې دوه پار ادا کافی چې هر اورې د لشي خبره دا بیان نه تحقیق نه کوي، دای معلومات نه کوي، خافور الخری نیو علامه دا ادارې دا حد څه کذب، کله چې خبره کوي نو پای کې و دروغ وای. دیم دار وای ذاتم نا خانا، کله چې د سر سامانت کې خود شین را پای کې خیانت کوي، اغه امانت چې دا ټینګول نه شي خیانت کوي پای کې. دریم وایزا وعد اخلفا، کله چې دا وعده وکي دا پای کې خلاف کوي، وعده خلافی کوي منافق. دویم حدیث کې ورسره څلورم علامه راځي چې دا خاصما، کله چې دا چا سره جنگ کوي مخاصمه راشي نو پای کې دا کنزل کوي بدره دوی، دا علامه د منافق ده. دا تقسیم د دو قسمانو د منافق تزه کاوه شو، د دو قسمانو تزه کاوه شو، یو منافق اعتقادی دی او بل عملی دی. دا تقسیم اونشی نو دا سلور و علامه مومنانو کی موجود دی. ځان ته مسلمانم وای خو چې کله خبرې کوي نو پایه کې درو خامخا وای چې کله دا سره امانت کې خدای شي نو پایه کې خیانت هم کوي چې کله دا سره وعده وشي نو پایه کې وعده خلاف هم کوي او چې کله هغه جنگ کوي چې چا سره مخاصمه وي نو پایه کې کنځل هم کوي. څوک څپېړه لا کړی نه چې مور یې ورله شل دل یاده کړي دا علامه د منافق ده. محدثین جوابونه کې دا حدیث نه یو دار چې دا د دې منافق عملی ویل کی معنی دی مؤمن خدا د عمل د منافق دی دا کارونه منافق کې وکارو مسلمان د شان سره دا مناسب نه دی. یا دویم دار چې دویم جواب کې محدثین چې دا علامه د منافقانو دی خدا زمانه چې کوم د زمانہ د نبی صلی الله علیه وسلم کې موجودو دا زمانه د منافقانو د عالمي وي اخره زمانه کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ثم يفش الكذب دا ودرو خلق خوريږي. دریم دا جواب کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم د عالمي خو درې دي او مقصد دا دی چې چا کې د عالمي موجود شي بالکل یې ټول پټوره باندې دا و منافق خالص مانا دا سلور وړ پای کې موجود شي چې خبره کوي نو پای کې دروغ وایي چې وعده سره وکړه شي نو پای کې خلاف کوي چې کله سره امانت کې ودره شي نو پای کې خیانت کوي او چې کله چا سره مخاصمه او جنگ جدال لاشي نو پای کې کنځلې کوي بیا ودا منافق وایي. سلورم جواب دا کوي چې دا او صورت کې دی من استمر على هذه العادات فهو منافق. سوچ چې استمرار او همیشواله کوي په دې عادتو باندې نو دا منافق وي همیشه همیشه فاردا کار کوي. او مسلمان چې هغه دروغ وایي نو کله کله خوشتیا هم وایي کنه کنځلې کوي کله کله سره نه کوي نه وما هم بمؤمنین او ندی مؤمنان. آیت دلیل په دې باندې چې کله د دې د زلو او د خلو په منځ کې موافقت نشته په خلو باندې اقرار د ایمان کې او په زلو باندې دای نه انکار کوي دا سړی مؤمن نه دی. او دې باندې یو سوال لري چې کله دا مؤمن نه دی نو مدینه کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره منافقان اوسېدل او د زنو علم الله تعالی نبی ته ورکړل چې دا منافق دی او بیا هم نبی صلی الله علیه وسلم دا سره جنگ نه کړي او حال دا چې منافق چې او کافر وی کافر سره قتال کې دي شي. احکام القرآن کې ابن عربی دا جواب کوي امام مالک نه غالبا نقل کوي یو دا چې نبی صلی الله علیه وسلم دا سره قتال نه کاو دا د وجن حسن اخلاق او د ښایسته اخلاق د نبی صلی الله علیه وسلم نه دیم د دې وجن جنگ نه کاو دای سره چې دا منافقان چې دوی اگر کو باطن کې کافر او بی دین او اطاعت د نبی صلی الله علیه وسلم به نه کاو د الله کتاب نه منلو او ظاهر کې دوی اقرار کوونکې په ایمان باندې چې مونږ الله باندې ایمان راوړو رسول باندې ایمان راوړو دارنګي کتابم منو له سوره نساء یو سل 55 آیات پای راوال کته یو سوره نساء 5 آیات دارنګي دای داوی کوم کې د اطاعت د نبی ملک سوره نور وصل وکتم کې راځي کړو شو ظاهر کې د ایزان د مؤمنان ویل لکه اوس نبی صلی الله علیه وسلم دای سره قتال شروع کړو نو خلق ودا ویل جوړ د نبی مش اول مرګري نو نو سید خپل مرګرو په وجلو شروع وکړل بیا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه چې خلق به دا خبره شروع کی چې وګوره نبی صلی الله علیه وسلم خپل مرګري اوس وجني د دې وجنه نبی علیہ السلام دا سره جنگ نکاو يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. تکی گئی دا اللہ تعالی سرا دوکے گئی دا اصل کی جواب دا یو سوال دے اسوال دا ہے چی آیت باخر کی ویل چو ما ام دی مومنین دی مومنان ندی نسوال دا ہے چی کرا دی مومنان ندی نو لیمازا یقولو نا آمننا نو دی بی اولی ہوئی چی منگ مومنانی منگ ایمان روڑے اول دا آیت کی ذکر کلا آمننا باللہ ہے آیت باخر کی ویل وما ام دی مومنین چی دی مومنان ندی چی کرا دی مومنان ندی نو دی ولی بی دا دعوی که یو دا اقرار ولی که چی منگ ایمان روڑے پا اللہ بانی دا جواب دی دا آئی چی خادعون اللہ دی دا اللہ تعالی سر تگی کول او دا اللہ دا رسول سر تگی کول غواری دا بنیاد بانی دی وی چی منگ ایمان روڑے دی یو خادعون اللہ دی تگی کول دو کی گئی دا اللہ تعالی سر دیوان یو سوال لازی اسوال دار ہے چی تگیو دوکہ دا چا سرکی چا انجام نہ خبر نہیں اللہ تعالیٰ سر تگی زکن رشکی درے چا اللہ تعالیٰ پا ہر شیوانی خبردار دیں تگی آو چا سرکی چا خبر نہیں اللہ تعالیٰ خبردار دیں نو دائی سر سنگ تگی کی گی بسرین دو جوابوں نے کہیں یو جواب دار ہے چی دی حقیقتن ٹگی او دوکا دا اللہ تعالیٰ سر نشی کورے او پخپل گمان کے دیداوئی چگنی من دوکا اکلالا یخادعون اللہ بزعمہم ٹگی کی دا اللہ تعالیٰ سر پخپل زعم باطل کے باطل نظریہ کے دا نظریہ ساتھی کنی من دا اللہ تعالیٰ سر ٹگی اکلالا یا دل دا کی دا لفظ دا اللہ نمخ کی مضاف چرے آ محضوب دے او لفظ د الله د عید پر مضاف الیه دی یخادعون الله معنا یخادعون رسول الله دی تگی کی د الله تعالی سره معنا تگی کی د رسول د الله تعالی سره د الله د رسول سره تگی کی او د رسول ارسال چې شوی دی را لې گل چې شوی دی د الله د طرف نشوی دی نو د رسول سره تگی کول دا دا سیدی لګه تگی او دوکا کی د الله تعالی سره ذکر اللہ خادمون اللہ والذین آمنوا دائے کسان سران چاہی ایمان روڑے دے آئے سرم دوکے گئی مادہ دا خدا چھ دا قرآن کریم کی یو کم پندوس کرت راولی دا انچاس مرتبہ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون او دی تگی نشی کولی مرد خپل ځانو سره مانا دا چی دی دا تگی او دوکا دا نا اللہ تعالی دا ضرر شی رسولی نی رسول تا شی رسولی نی مومنانو تا دا ای دا ضرر و نقصان بدیو تا بخپل بان نرسی وما یشورو نو دی شعورو نلری نپویی دی مانا دا چوک جا اللہ تلاو دا اللہ دا رسول و مومنان سر دوکے کئی پاگی شعور نشتی رے دی آیت کی لکسنی چی سورہ آراب کی ذکر شو یو سل او یو کم اتیائیم کے 179 نمبر آیت کی چی اولائے گکل انعام بلو مزول دار حیوانات و بشان دی بلکر حیوانات نم دیر نا پوئے دی دائنم دیر لان دی درجہ کی دی دی آیت کیم دا مقصد دے چو وما یشعرون دی شعور نلری زکا دو سیزون دی یو تا عقل ویلے کی یو بلتا شعور ویلے کی گی انسان تا اللہ تعالی چلے عقلم ورکلے دی و شعورم ورکلے دی دوارا سیزون آیتا ملاو دی حیوانات تا اللہ تعالی شعور ورکلے دی و عقلی نی ورکلے اللہ وما یشعرون دی شعور نلر ایمان دی دی حیواناتون لان دی درجہ کی چی اللہ سر دوکی گئے و دی اللہ دی رسول و مومنان سر اشعورم دیو کی نشتے چیر فائدی کارزان لو کی لکہ حیوانات چی آئی کی عقل کی نشتے لے آئی کی او پا شعور بان دی زان دی نقصان دی زین بچی دی ضرر دی زین بچی دی دیو جینا د ټول قمقل شی په حیواناتو کې آخر دی و خر د پړی نه ولې سپو ور باندې اور ولای یا په بو باندې اور ولا نو هغه شاته زور کوي پای باندې نور دی نو خپل شعور سره اذان چې نقصان د زینه بچ کوي الله دې کې شعور د سره نشته من عقل مند خو بیا هم ځان د نقصان نه بچ کوي دا یو دولسم آیات کې انده دیو نه نفي د شعور کلی دا چې کوم اهل باطل دي آپ فسادیان دی فسادونه کوي نو عین النفی ذ شعور علا انه هم المفسدون ولکن لا شعرون الله خبر شي یقینا دی چې دی فساد کوم کې او دیو کې شعور نشته ولکن لا شعرون دا شن نور ډیر سورتونه کې نفی دو شعور شوی دا اہل باطلنا لکان سورت آل عمران یو کم او یایم کے انتر نمبر آیت کی داینا نفی دو شعور شوی دا یو کم او یایم آیت دو سورت آل عمران وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُزِلُّونَكُمْ وَمَا يُزِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ اللہ اخوہ گنی وڈل دال کتاب دا چی گمراہ کتاب سجرہ وَمَا يُزِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشُرُونَ اللہ گمراہ کئی دیمہ رخفل سانلو دی شور نلری یو کم او یایم آد سورت آل عمران دا شن سوره انعام شپگشتم آیت کې داینا نفی دا شعور شویده 26 نمبر آیت دا سوره انعام وما سفاره دا وهم ینحون عنه وینعون عنه او دی من کول کوي دانا او لري کې داغنا و اي يهلكون الا انفسا وما يشعرون او دی نه هلاکه ما رخبل ځان نو دي شعور نه لري شعور په یو کې نشته ځکه ځان هلاکت ته چي دا شان یو سل درشتم آیات د دې سوره انعام کې دا نه نفي د شعور شوی دا 123 نمبر آیت دی سورت انعام وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيَا دارنگی گرزولی نمان پار یو کلی کی آغتان دائی مجرمان دائی لیم کرو فی ها دیر پارا چاہی مکرنو کی پائے کے وما ینکرون الا بانفسهم وما یشعرون اللہ آئی شعور نلری دا شن سورہ مومنون شپک پندوستم آیات کے دائن النفی دا شعور شویدات اللہ سمہ سپارہ دا سورہ مومنون شپک پندوستم آیات 56 نمبر آیت د سورۃ المؤمنون وذرهم فی غمرتهم حتى حين الله بس پریدوا دیو لرا پا گمراہی ددوی کے تریو نیٹے پورے ایحسبون ان ما نمدهم به من مال وبنین آیا گمان کئی دیش یقینا حاچمو زیادو دل را مالو زامن نسارعو لهم فی الخیرات بل لا شعرون دلتم نفی دو شعور شوید دائینا دارنگی سورہ نمل پنجوستم آیت کی دائینا نفی دو شعور شوید مادد خدا قرآن کریم کی یو کم پنجوست کردنا فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا دا دام جواب دی او سوال دی. اولی داویل چې دی مومنان ندی جکلا دی مومنان ندی نو دی بیا اولی وی چې عمل نمان ایمان را وڑی دای جواب یو کو په یو خادیون الله سره زکه دی ټگی کید الله تعالی سره. بل سوال لاغه چې لمه یو خادیون دی دا ټگی د الله تعالی سره او د الله رسول سره ولي کوي. دای جواب کوي دا ټگی زکه کوي چې فی قلوب مرزون د زلونو کې مرز ده زلونه مرزیان دي شکیان دي ور دی ونه دی د الله سره او د الله رسول سره ټگی کوي. مرض دیتے ہوئے لیکی اصل کے بسرین وی مرض دیتے ہوئے لیکی ضعف یارز البدن ویخرجوه عن الاعتدال المناسب. مرض شاید دا یو کمزورتیا دا چی بدن تا عارضی کی پو بدن باندی رازی او بیا اوباسی دا بدن لردا مناسب اعتدال اگر یو مرض راشی دا دماغ صحیح کار کوي خو به دماغ کار نه کوي د مرز نه رسته لاسونه د کروغ جوړ وی پای خوراک شي کوله پای شینه شراخ استله خپل ضرورت پای پوره کوله شي او مرز په لاس باندې ولګي بیا پای خپل ضرورت نشي پوره کوله سپی کار کوي دا وشان دا یو زوب او کمزورتیا چې عارض کی بدن توبه سي ایله د اعتدال مناسب نه د مرز شه دا په دوه قسمه باندې یو مرض تا مرض حقیقی ویلے کی مرض حقیقی دا مرض دے چی تدرکو بالحواس چی دائی ادراک چی دا پا حواس سرکی لگا سڑے پا خفو باندی گوڑ دینو دا دی خفو تا دا گوڑ والی بیماری عارضہ شویدن تی بستر گوینی چی دا سڑے گوڑ گوڑ روان دے لاسنے کار نکی تینی دارنګي دماغ یې کار نه کوي نو تی په حواسو محسوسه چې دا سړی لیوانه دماغ یې کار نه کوي د دې حقیقي مرض ویل کېږي. او دا قسم د مرض شه د انبیاو ته مارس کی پای باندې الله تعالی بیماری راولي البته دومره د چرایي ا بیماری الله تعالی حد نفرت نه رسي مانا دا سی بیماری اللہ تعالیٰ فاہم بیاو بانی نرا ولی چا حد نفرت تو رسی یو خلق دی نفرت شروع کی بیا لکا سورہ شعراء کی رازی اتیائیم آیات کے نلسما سفارہ دا ابراہیم علیہ السلام فرمائی چی زمان رب آزاد دے چا ما بیماری و بیاو ما تا شفارہ کئی 80 نمبر آیت دا سورہ شعراء اتیایم آیت نلسم سفارہ دا دا قسم دا مرزونو چه دا انبیاء و تعارض کی گی. ابراہیم علیہ السلام یو گو تقریر دے آ تقریر کی داری چا اللذی خلق فہو یهدین آزاد چیزی پیدا کرے مانو پس آو ما تہدایت کئی والذی هو یطعمنی و اسقین او آزاد چې آپ ما باندې خراس کا کیو او بکی مالر من ابرا کئی ماتا و ایزا مرستو فو اشفیل او کر چیزو بیمار شمنو شفارا کئی ماتا ماتا و شفارا کئی. دا قسم چې دا انبیاء و تعارض کی پائے بانی بیماری رازی ایوب علیہ السلام باندې بیماری راغلی وه نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندې آخر وخت کې بیماری لګېدلې وه سبب بیا پای کې بیا مړم شو پات شو. دویم چې دویم قسم د بیماری چې آئی تا مرض مجازی ویلې کېږي او دا قسم د مرض چې دام عارض کېږي نفس تا او نفس تا چې عارض شي نو دا اعتدال مناسب نه نو باسی تمانا نفس باندې دا بیماری اولگی خواه گرزی دیم شیا خوڑلیم شی لاسونیم کار کئی فیم کار کئی دماغیم کار کئی خو فرق سرا ولی چی آئی سر خلل لازی پا کمال دا نفس کئی تا دا قسم دا بیماری دا مخل پا کمال نفسانی کئی دا نفس پا کمال کئی پا سبب دا دی بیماری سر نقصان رازی. او دی قسم د بیماری ته چې مرض ته مرضې باطنی هم ویل کېږي او د دینا د دې یو څو قسمونه دي. بیا اول چې هغه شک دی، شک ته مرض ویل کېږي، لکه سورته احزاب دولسم آیات کې شک ته مرض ویل شوی دی. دولسم آیات د سورې احزاب یو اشتما سفاره ده، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا او کله چې ویلو منافقانو او کسانو چې په زړه دای کې مرزو مرض نه مراد دلته شک په قلوبهم مرض ما نه شک ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا یو وعده کړی زمو سره الله تعالی او رسول دا مگر دوکا دای دا وعده چې یار دوکي وعده نو شک د مرض ویلې شوی دی. دویم میلان کول پردو خود د طریقې د شهوت سره، لکه پردې خود وینیو آی ته بیا ګوري داین نظر ناړی آی ته په یو نظر باندې شوی په طریقې د شهوت سره، نو دم مرض دی چې انساني نفس تعارض کیږي او دې تم مرض ویلې شوی دی. سوره احزاب دو دیرشم آیات کې 32 نمبر آیت د سورة احزاب یا نساء النبی لستن لك احد من النساء ان اتقیتن لا فلا تخزونا بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض فلا تخزونا بالقول نجول مکوی بخبر بالنی پس تمبو کیا کس چه پزل دا کی مرض دے مانا میلان الی النساء دے خود طرف تدا میلان لے نبی خود تا اللہ تعالی دب ذکر کئی چکر تاسو رچا سر خبر کوئی نو پا خبرو کی نرمی او جول بنکے لکه یو کس دے گا کور تر آگے آوازی ہوکو پلانکیشتر سڑی تپوسی ہوکو خاون تپوسی ہوکو چی مثلا دا پلانکیش سڑیشتر اس کور کی سوک نشتے ای وقت دا دا جواب ورکې نو نرمۍ سره بنور کوي نشته لري او تیز आवाज دی ته وګي د دې لپاره چې دا پزله کې راشي دا څه غوسه نه کړ دا پزله کې سمیلان بدکارې ناجایز کار ته پیدا نشي. او دریم چې آل کافر سره دوستانه کول دا مرض دی، ته ایمان د پاره لوی مرض چې هغه الموالات او مال کفاره د کافرانو سره دوستانه کول دا مرض دی، لکه دې ته مرض ویل شوی دی. سورۃ المائده 25 آیت کې 52 نمبر آیت د سورۃ المائده بګم سپاره ده، وَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ وَصَبِّنِي بَتَوَ آكَسَان لَرَا جِبَزْنُ دَائِكِ مَرَض دِ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ جَاي جَلْتِ كَي فَدُسْتَانَ دَدَيْكِ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ دوی ایګون د دې نه چې راو برسېږي مونږ ته څه مصیبت. بدل تر مرض نه مراد چې جلتی کول په موالات الکفار کې کافران سره دوستانه کول دارنګ بل چې اتولی ان حکم الرسول د پیغمبر د حکم نمخ اړول دام مرض دی، لکه دا راځي سوره نور 50 آیات کې 50 نمبر آیت د سوره نور اتلسمه سفاره ده. چې د پیغمبر د حکم نه سو خلاف وړي پیغمبر د حکم نه سو خلاف کوي ردای فسلو کې مرض ده. 50 نمبر آیت سورہ نور. افی قلوبهم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون. اللہ آیا پسنو دیو کے مرض دے ام ارتابوا بلکی کشکیان لی بلکی ریگی دینا چی ظلم بوکی اللہ تعالی فدیبانے ورسول دا. دلتا مرض نا مراد چی آغا د پیغمبر د حکم نه خلاف کول او دا خلاف د دیو جن کوي چې الله او د الله رسول برابر ظلم وکي. الله ای دا خلک ظالمان دی بل ولای قوم ظالمون. سپګم چې مرض سره ا بوزدلی کول یره کول په مقابله کافر کې کافر مقابله له ورغله یو دا نه یره کینو دا د سړی مرضی دی. لکه دا شلم آیت د سوره محمد گرازی سوره محمد شلم آیت ويقول الذين امنوا لولا نزل السوره او اي اكسان چې ایمان راوړل ولې نه نازل ولې شي یو سوره نو سورتونه خو ډیر نازل شوی دي مانه د شي سوره چې پای کې حکم د قتال شي. وإذا أنزل سورة محكمة وذكر فيها القتال بس كلا چه را نازل قلشو يو سورة سن سورة محكمة واضح قلشو او ذكر قلشو فائكي ده قتال نرأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت وینه وتا کسان لرا چې پزنو دای کې مرض ده. دلته مرض نه مراد الجبل بزدل سړی ده کافر نه یریدون کې ډرپوک ده کافر مخ کافر ته مخامش شنو ده عالم مخړی ينظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت ګوري تا ته پشان د قتلو دا چا چې بیوش راغلی پاول نه مرګ نه لکه سرنګ ځن کدن حالت کې اوسړی سترګې بټې بټې اړي نو دا سړی دا بزدله منافق چې دا هم دا شان ګوري الله یې په اولاله هم تباهي د دیو لپاره ډېر لپاره هلاکت دی. دا شان مرض چې بغض حسد او کینې تم مرض ویلې کېږي لکه دا هم دې سوره محمد کې یو کم دیر شمات دی اتا اجتماعاتنا ذالک بیان لهم اتبعو ما اسفت اللہ و کرهو رضوانه فاحبت آمالهم. و اجتماع آیت کی دی دا مرک حالت ذکر کرے دے و دی بسنگ پا بد حال بان نمری فکیف ایزا توفتهم الملائکت یضربون وجوه وادبارهم نتس حال بوی دا دی کرچ روح اخلی دا دینا ملائک چی وحی با مخونه دادی او شاگانی دادی دا پسو جا دیو سر دومره دا سخت و تکلیف معامله کوله کی و ذالک بی انهم اتبعو ما اسخط الله و کرهو رضوانه. دا با دیو جبال نی چی یقینن دی تاویداری و گلده آسا چی خوبکی اللہ تعالی لرا او بدیو گرن لا رضا منتیا دا نو پس برباد لاغو عملون دادی ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اصغارهم. اي گمان کیا گسان چې پزدونو دای کې مرض ده چې چرته براون باسي الله تعالی کینی ددای. نو دلته مرض نه مراد چې هغه مرض د کینی حسد بغض دي ټول د امراض باطنی ویل کی اوس دلته کې منافقانو کې کم مرضو تقریبا دا سمر مرضونه چې دا ټول آیګو یو مرض پای کې مرض د شک پای کې تو فی قلوبی مرض المعنی شکن دای پزنو کې مرض دی معنی شک دی. دیم چې کم تعین د مرضو شونا مرض دا میلان الی النساء خود طرف ته میلان کول په طریقې د شهوت سره نو دا منافقانو کې وو. دریم د کافرو سره دوستانی کول نو دا منافقانو کیو. سلورم د پیغمبر د حکم او تولی کول او خلاف کول دا منافقانو کیو. پنځم جبر او بزدلی کول دا منافقانو کیو. شپګم د مؤمنانو سره بغض او کینه او حسد ساتل نو دا منافقانو کیو نو دیو دې زلونو کې چې دې مرض ده نو مرض چې دا قران کریم کې دیال لزه راغله 13 مرتبه راغله نه او ماده د مرض چې دا سلیل شکره تر راغله 24 مرتبه وزادهم الله مرضن نو پزیات کین دیر الله تعالی دا مرض دا مرض دای چې دا زیات کیږي اوس بیا زیات کیږي دای دا مرض ولی زیات کیږي شکلای قران کریم واوري او قران کریم احکامات واوري دای دا مرض چې دا نور نور سیوا شي لکه دا راځي سورۃ المائده سلور شپیتم آیات او دریش پیتم آیات کې سلور شپیتم آیات د سورۃ المائده کې د قران کریم په اوریدلو سره د دې د مرض نورم سیوا شي ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا او خان خاصیت کوي ډیر لر د دیونه چې نازل کله شوې ده تا تا د پر بدل ستانه سرکشی او کفر اکلای دو قرآن کریم آیتونو واوری دای احکامات واوری دای عزت گراشی حسد گراشی و دای کفر و سرکشی آنورم سیواشی دو قرآن کریم پو نزول سرا پو نازلی درو سرا داشن اتش پیتم آیت دی سوره مائده کی قل یا اهل الكتاب لستم علی شیء حتی تقیم التورات اور دو آیا اہل کتاب نیوی تاسو پیچی موتت بیبان چی پائی بانی اعتماد اکلشی حتی تقیم التورات تردی چی تاسو عمل اکی پا تورات بلنی او پا انجیل بلنی او پا آچنا جل کلشوی دیتا اس طرف از رفتا سنا ولی ازیدن لکثیر امیل ام انزل ایلیک من ربکا تغیانا و کفرا او خان خاصیتی کئی دیلر دیونا چی نازل کلی شوید تا تا طرف درفستانا تغیانا و کفرا سرکشی او کفر نفلا تا سال القوم الكافرین نفس افسوس مکو پداسی قوم کافرانو بلنی قرآن دا نزول پس او سردائی مرض زیتی گی ذکر دائی سر دشمنی کئی دی ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون از دیو د پاره ده عذاب دردناک عذاب ول دردناک ده د کافرو په صفت کې چې کوم عذاب ذکر غنای د پاره ول لهم عذاب عظیم دای د پاره عظیم عذاب ده ذکر دای کفر جو کفر ظاهری ده دای د پاره عذاب همداسي جرائی اثر و ظاہر بندوی کافر دپارا چکم عذاب ذکر کنو عذاب عذاب باطنی دی زکا دائی کفر چے عام باطنی کفر علیم آئی تو علیکی چی پای سر دا باطن دردمن چی دل نا حصہ دا دردمن شی زکر دو کفر پٹو زکر ظاہر کنو دو ایل آمننا باللہ و بالیوم الاخر نو عذاب مولد دا سور کی چی دا باطن ور سر و دردی گی او دا قسم عذاب د منافق د پاره سوره بنی اسرائیل سوره توبه کې یو سل پنځشتم آیت کې دا عذاب ذکر شوی دی دای د پاره عذاب دینو عذاب چره ها دردمن عذاب دی دای د پاره 125 نمبر آیت د سوره توبه دای د پاره سخت عذاب دی دای فلیتی دا سیوا کیږي او اید پار بازابونم دای په سبب سره سیوا کیږي و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الی رجسهم و ماتوا وهم کافرون او هر جا کسان دی چې آی پزنو کې مرض ده نو مرض نه مراد مرض د نفاق ده فزادتهم رجسا الی رجسهم پزیت کوي آی لرا فلیتی سره دای د فلیتینا او ملکی و په داسې حال کې چې دی کافرانو وي دې کې سبب د عذاب ذکر دی چې عذاب به ولی ملاوي چې کدي کافر ملکیږي دا شن آیت سوره بنی اسرائیل کې مرضی دعاتی آیات کې او دې باندې یو سوال دی سوال دا دی شاید کی ویل چې عذاب بدر دنا کوي معنا عذاب بدر دیږي چې عذاب در دی نو منافقونه در دی کنه عذاب در دناک دی نو منافقو در دناک نشه کنه د دې وجه نه مفسرین جوابونه کوي دلته علیم چې دا مبنی للفاعل دی معنا په مؤلم سره دا سے عذاب دے چاہت در دمن کون کے دے دے لرا دا منافق چرے پس او دا عذاب سر در دمن کی گی یا معنی دا مفعول سر دے بے حمل شوئے دے علی سبیل المبالغا اس دا عذاب ای تولی ملاوی گی بما کانو یکذبون پس او دای چامیشہ دروغ ہوئی دا سبب دا عذاب دے دروغ چرے دا دا ای که اخکلی شوی دی آئی میشه دروغ وی دا مانه دا میشه زکر زکر کان راغلی دی کان دا افعال و ناقصو ندی او دا افعال و ناقصو که دا خصوصیت دی چی کل آغا پو پیلی مزاره بندی داخل شنو مانه دوام و استمرار پیدا کئی نو کانو یک زیبونو دی چا میشه وی دروغ ویل و ایزا قیل لهم لا تفسدو فی الارض قالو انما نصلحون او کله چې ویل شي دیوتا دا بل صفت قبیحه ده آئے دی چې فساد لرائی نم د اصلاح دی او کله چې ویل شي دیوتا چې تاسو فساد مکوئی فزمکا کے قرآنے مکوئی وقالوا انما نحن مصلحون لديو يقن المنيو اصلاح کنکی جسو گرتوئی پساد مکوئی پساد مکوئی سمانا امام نصفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک کی لکی لا تفسدو فی الارض بشرک پساد مکوئی پر ازمکا کے پسواب دا کولو دا شرک بالنے شرک مکوئی دای زوی انما نحنو مصلحون یقین المنگیو اصلاح کنکی لفظ دا انما راوڑے دے او عربیت کی استعمال دا انما چکی گی نو آغا حصر المسند کئی پا مسند الیہی کے سمانا مانا دا شو انما نحنو مصلحون مانا لا اصدر عن الفساد قط چرته کې هم زمنا صدور د فساد نه کېږي ایمان موږ فساد چرته کې کړی نه سره الله دې خورته اصلاح وي خدا سينه ده الا انه هم المفسدون ولكن لا شرون علاج دادا حروف نه دې چې تنبيه د پارازي خبر شي انه هم المفسدون یقنا دیجیهم دی فساد کن کی دی جملہ کی دیر تاکیدات دی لکر رسط دیا لسم آیت کم دوشن یو جملہ رالوانا دا علا ان لهم مصفحا دی جملہ کی دیر تاکیدات رالی دی تقریبا پینزہ تاکیدات دی دیکھیں یو لفظ د علای راوړې د شروع کې چا د او حروفونه د چې تنبیه د پار راځي به می حروف مشبب بالفعل کې لفظ د ان راوړې د چا راځي تحقیق د پار دریم چې ا مبتدا او خبره دواړه چې د ا معرفه راوړې دي چا ځان له دلالت کې په تاکید باندې هم دا مبتدا دی او المفسدون دا ایره پر خبر دی بیا څلورم دا دی چې د انو دا ایره خبر په مینس کې بیا ضمیر فصل لاوړی دی هم دا ضمیر فصل دی چې ځان له دلالت کې په تاکید باندې او پنځم دا دی چې دا جمله اسمیه ده او جمله اسمیه ځان له دلالت کې په دوام او استمرار باندې ډېر تاکیدات دی پکې الا انهم هم المفسدون خبر شي یقینا دي چې هم دي فساد کوونکي دا فسادیان دي فساد د پر ماده چې د قران کریم کې 50 کړه تر راغلي دا 50 مرتبه راغلي دا او د دې پر ډېر معنی راځي یو دا فساد ظاهري ویلې کې فساد ظاهری دا معنی چې عمارتونه او عبادت یورانی کې لکه دې معنی باندې استعمال شوی دی سوره النحل کې. سوره النحل کې دې معنی باندې استعمال شوی دی. سلور درشم آیت د سوره النبل دارنگی دویم چی ده دا پا معنی دا خروج بندی رازی عن النظام چی دا نظام چی ده دا باقی پاتینی شی و پاکی ورانه و خرابی راشی لکه دی معنی بندی دا سوره انبیاء کی استعمال شوی ده دو اجتماع آیت کی 22 نمبر آیت دا سوره انبیاء چی کچر دا اللہ تعالی سر نور آلیه وی دا نظام به پیدا سنو پاتی شوی پای کی و خرابی را لیوی لو کان فیهما آلیهت الا اللہ لفسدتا کچر دو ای پدی دوارو که ازمک و اسمانو که نور آلیه سوا دا اللہ نانو خواه خواه دا نظام دوران شوی لفسدتا ما نظار چی ازمک و دا اسمان دا نظام به باقی نوی پاتی شوی دریم جماعتون او رانول د دین مراکز رانول دی تم فساد ویلے کی بیا برابر خبر ده کا ظاهرن وران شی او که باطنن وران شی ظاهری ورانول د جماعتون او دادی چه دای جکم دیوال نه کم آبادی ا ختم کله شی او باطنی دای چې جماعت آباد وی آخه خیسته دای دیوالونم یو دای عبادیم وی پایه که چید اللہ ده دین کمکار کوله شی دای نمنا کولو کلی شی لکه قرآن بیانی پایه که حدیث ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیانی ده دعوت کار که پایه که منزونا پایه که عبادتونا پکی که دای نم سوکمنا که نداری جماعت وران کو او دار عزیز سورة البقرہ 200 آیات کے 220 نمبر آیت دو سورة البقرے چی دیتر جماعت ارانول ویلے شوی دی چی آئے کی خلق دو عبادات ارمانک لیشی عبادات پائے کی بنک لیشی دار جماعت ارانول دی اصل کے ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها 251 آیت د سورۃ البقره 220 نه 251 آیت کې چې دای په سبب سره دا جماعتونه د ورانی باقی نشپاد کېدل او دا آیت تفسیر بیا راضی سوره حج کې سلویکتم آیت د تیدا جماعتونه بوران شي او برقرار پاتې نشي عبادت خانه بوران شي سلویکتم آیت د سوره الحج الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا الله يكثر تنه ادب قول الله تعالى خلق لرا بعض دين فبصرا لو خاو خاوران شيب اگرجي عبادت خانه راهبان وبيع او عبادت خانه نصارا وصلواتنا وعباد خانه ده يهودو ومساجد وعباد خانه ده مسلمانان يسخرو في حسم الله كثيرا یاد ولشي پاكي نم ده الله تعالى دير ده الله نم پاكي ورانه ولشي دانگه سلورم چه ده شرک تم فساد ویلے کی لکه ده سوره اعراف کی رازیش پک 55 آیت کی شرک چه ده دلوی فساد ده ده سوره اعراف شپک 55 آیت ده 56 نمبر آیت سوره اعراف ده اللہ سر شریکان جوڑول ده پسات گولی پزمکا کی ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت الله قريب من المحسنين او فساد ما کوي فزمکه فساد ما کوي فزمکه تمام تفسیر کبیر کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ کے ولا تفسدوا في الارض بالشرك فساد ما کوي فزمکه بشرک باندې دارنگی کفر تم فساد ویلے کی گی کفر چیئے دام لی فساد دیں لکا دی آیت کے لا تفسدو مانا کفر مکوی پزمہ کے لکا ہم تفسیر کبیر کی لکھیں آئی ولا تفسدو فی الاردیں مانا بی شرک والکفر والبدعاتیں بیدت چیئے دام فساد دیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت پیری آ سنت طریقی چیئے آئی تسپک و بد گوری او خپل طریقې چې پای کې صرف او صرف دا د خېټو فائدې نور پایږي چې نه ای او تخخ کارینو دا د لوی فساد دی بیا بل چې د یتیم مال خړل دام فساد دی یتیم د عمل شي یتیم د پلار مل شو دا وړکه ماشوم پاتې شو او تر او لګيږي دا یتیم دا مال چې دا وخره دا فساد دی او که بزمګه کې او د دې فساد سره الله تعالی چې امینه نه کوي لکه دا راځي سوره البقره 260 آیات کې ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير او تاسو کې ستاسو په اړه د یتیمانو کې قل ورته وا اصلاح لهم خير خير خوای کول دا سره دا ډېر بهتر دی وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ او که ګډوډ کوي دا اسلام مالونه خپل نوای ستاسو سرونه دي والله يعلم المفسد من المصلح الله جې پیژني فساد کوونکي د اصلاح کوونکو نه چې څوک فساد ګرځي مال دې یتیم خوري او دا وکول د یتیم چې کوم مال ځان به مړاو پای باندې نو یتیم دې یتیم کار طرف ته ورک بشو بیا لکه پخوا کې وجه پخوا به چې چا کوم مړ و شو پای بهې چې شوم وکل او د نور سیزونه به پای خاتونونه او دایرې او دار سر پاون د وکلو نو مهیرې ته بیا ورکوه ځکه او دومره توانونه نقصانونه به شوي چا به دل تر اوسدل نوتللی یو بیا غیا لال کو یو خروار بیا پای پسې وړو شل ته بیا پتابونونه را وړو سبه یو شو چ بل شي نو چا غریب پوش کې راته نو دې ملک د اوسېدل نه بو وتلو دا فساد د لوی فساد چې یتیم مال ته پی وغځي او دا یتیم مال چې خوري نو دا د خپل خېټه ته وره چي لکه سوره النساء کې راځي شپږم آیات کې 13م آیات کې ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا الله يقين الاكسان چې خري مال نه دي تیمانانو څنګه خري ظلم الفظلم سرا انما ياكلون في بطونهم نارا يقين الاجد په خټو خپل کې ورلرا فلسم آیت د سوره النساء سوق جل تعالی اعمال د یتیم خري دا د خپل خېټه د وور اچي خېټه د وور واچا وسيصلون سعيرا ذلکی با وور د جهنم تا مال د یتیم خوري لسم آیات ده ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا د خپل خېټه د وور واچا او حديث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یخرج الدخان من بطنه درد خیٹی نو بیا لگی روانی لی قیامت پورز بالنی چی مال لی یتیم یا خوڑ لی و سیسلو نسائی راو دلنکی و ورد جانلم تا او غٹ خیٹی چی مال دی یتیم چی دائی دا پار حیلی و بانی و چلن گوری قیامت پورز با دائی دا خیٹو نو لگی روانوی او دائی پہچان با پدل کی دا اغ خیٹا دی چی مال دی یتیم تم نسبری دا نو اکلو مال لی یتیم مال دی یتیم چې خوړل دا څه شری دا فساد دی دارنګه د بل چا مال هلاکول اهلاک مال الغیر د چا مال هلاکول دام لوی فساد دی. لکه دا د سورۃ البقره کې راځي 215 آیات کې دی، یو کس مال دی آن ناجایز طریقې سره تور شي او مال ول هلاک کې، نو دا لوی فساد د زمګه کې وکړه. 215 آیات دی سورۃ البقره، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ او کله چې وګرځي دا والی د تولا د معنی دی. تفسیر مزری کې زحاک نقل کله تولا معنی اذا سوار والین، کله چې دا مشر وګرځي مشری د تاواله شي، نو څه کوي دا لیفسد فیها فساد کوي پای کې او فساد د سوی ولکل حرس والنسل حلا کی فصل لرون نسل لر الله تعالی د سوی فساد یانو سره مین نه کوي. اقداب په خوا کول نقصان به یو کس وکو، گناه به یو نو شو، بیا به لکر را ل ټول خاندان کورونه به وصل د لوی فساد ګرو زکا والیانو ځانته مشران ویلای. دارنګي د نبی د اتباع منع کول، د پیغمبر تابعداری پرې خودل دا فساد دی. لکه دا سوره النمل کې راځي 31 آیات کې، د سوره النمل 31 آیات کې دې ته فساد ویل نه، چې تابعداری د نبی نه خلق منع کړي، د نبی تابعداری ته خلق نه پرې دي، نو دا سړی لوی فساد دی. 31 آیات د سوره النمل. نلسما سفارة دا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسَا تُرَاتٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اوو فدا امت پخار کے نحبد ماشان نح کسانو يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ چاہی با پساد کاؤ فزمگا کے پساد ویسا کاؤ یو مانا دار چی آئی با شرک کلاو يُفْسِدُونَ مانیو شرکونا دیو مانے ہو پسیرین کئی وعائی با منا کول کول دا تابدارین دا صالح علیہ السلام نا، صالح علیہ السلام دا دا تابدارین با منا کول کول. او بلا مانے دا کئی چې د خلق و غیبون و تفتیش کول دا چھے دیتم فساد ویلے کی گئی. دا مختلف مانے دارنگی، جہاد پر خودل کافر چې اخ پل سر ته پرې خودل او دا سر جهاد نکول دام فساد دی. لکه دې ته سورت محمد کې 20 آیت کې دې ته فساد ویل شوی دی. کافر چې عام مسلمانانو ملکونو باندې حمله کوي، پای باندې خپل تسلط قائم وي، مسلمانانو د خلکو بې عزتی کوي، دا شان پرې دی، نو دا فساد دی. پس موږ په خپل باندې وکړو دا ته فساد خوره. وهل سيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. بس نيز دي دا تاسو مخواړو د جهاد نه، ان توليتم قطع رحمت الله علی دوماني کلی دي. یو معنا دا ان توليتم عن القران، تاسو مخواړو د قران نه، د قرآنی تعلیماتونه نه، ان تفسدوا في الارض پزما کې او فساد وکي. ادویم مانے کہ وی ان تولی تم مانا عن الجہاد، جہاد ہم پرے خود کافرم داشان پل سر تا پرے خود نزمکا کی وپسات پیدا شی کافران بغالب شی بیا. ولیکن لا یشورون، دا اصل کی جواب دے او سوال دے، او سوال دا ہے چی دی دا پسات پیدا کئی والی. یو طرف تزان توئی انما نحن مصلحون مخوی اصلاح کرون کیو، او بل طرف تزی پسادیان لی پسادو نا کئی. جواب یو کولا کلا یا شعورون چی دیا شعور نلری، شعور نلری عقل پکی نشتی زکدا کارو نا کئی. و اذا قیل لهم آمنو کوا من الناسو، او کرا چیوی ریشی دیو تا ایمان روڑی لکسائی چی ایمان روڑی دی نور خلقو، قالوا انؤمن كما امن الصفاء، لدوی ایمنګ ایمان راوړل لګا سای چی ایمان راوړل دی قوم قران. دا ابل صفات قبیحه د منافقانو دی، اعدای چې دی عقلاو د دین ته، چې کوم خلق عقل مند د دین دی آیت نسبت د صفاحت قوم قلتوب کوي، چې دا قوم قل دی وقلاو د دین اسلام ته د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته نسبت د صفاحت او قمقلتوب کول دالوی بی وقفتیا ده. او کله چې ویل شي دیو تا ایمان راوړې لګه سي چې ایمان راوړې او ایمان راوړې د نور خلکو الناس نه مراد الناس الکاملین دي. او کاملین څوک منا او صحابه او المستاق دای صحابه دي. صحابه د ایمان په شان ایمان راوړې تاسو او صحابه د معیار د ایمان دي. یا سړی ز مومن جوړېګما ځان د اور نه بچ کول غواړم دا صحابي د ایمان په شان ایمان جوړي. لکه سورته بقره یو سلو د ارشمات کی راځي کړی 137 نمبر آیت د سورته بقره یو سلو د ارشمات وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اَتَدَوُ پس کدی ایمان روڑی پشان دائی چی ایمان روڑی دے تا سپائی بننی نتیب ای دائی تومی اللہ ایسا ابو کدیس تا سا ایمان پشان ایمان روڑی نتیب ای دائی اللہ بیموزی چی صحابو دے ایمان پشان ایمان دے دی جوڑ شی او دا صحابا چی دا اول مصداق دے فرقی ناجیه دے او فرقه چې ایت الله تعالی خلاصه او کید ور د جهنم نه به بچي هغه اول صحابه دي. او به دیم نمبر کې او څوک دي جام متبعين د صحابه دي. صحابه په لار باندې روان دي راي تابعداري کوي ځکه د نبی صحابه چې عاد نبی صلی الله علیه وسلم مکمل تابعدارو بیا صحابه بس چې څوک زیدان نبی تابعدار جوړيږي. لکه حدیث کی راضی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نقل باندے آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چیز ما دا امت چی دی کی وفرقی جوڑے گی ستفترق امتی علی سلاس و سبعین فرقا زما دا امت چی پدی کی ودری او یا فرقی جوڑے گی. اول در روایت کی راضی تفرقت الیہودو على 71 فرقا والنصارى يهوديان جي داینه یو او یا فرقه جوړې شوې پایګي یو یا ډلې هر یو ډلا دلا بازی وکوله یو بل ته نسبت د کفر کاوای او ایسان جون سارا دوا یا ډلې شوې وستفترق امتي على 73 فرقا ازما د امته دا دری او یاڑا لیکی بی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کلهم بالنار دا ټول پټول به ور د جهنم ته دی الا فرقه واحده مار یو ډله به پای کی بچکی دا دوا یاڑا لی به جهنم ته دی یو ډله به بچکی. ثابت پوس کی داسوک دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما انا علیہ واصحابی په کوم دین باندې په کومه طریقه باندې چې زه او زما صحابه دي پای لار پسې څوک را روان شو زما ما پسې را روان شو زما صحابه پسې را روان شو دا خلک کامیاب دي. دا فرقه ناجیه ده بچ کېدونکي له دا عذاب الهي نه. امام ابن جوزی رحمت الله علیه په تلبیس ابلیس کې دا ډلو تذکره کړې ده چې هغه ډلې چې عادي امت کې جوړې شوې دي تقریبا وایي پای کې خوارج دي دارنګي معتزله دي روافض شیعگان دي مختلف ډلې دي او پای هر یو ډلې کې لکه شیعگانو کې به خپل ډلې دي ځنې معتزله او کې خپل ډلې دي او خوارجو کې خپل دي کرامیو کې خپل دي مرجعو کې خپل دي معطله او کې خپل دي مشبهه او کې خپل دي دا مختلف ډلې دي. آی تربیت ابلیس کې دا ډلې شمارې دي او دای اقسام ذکر کړي وي دارنگی زین و صحابہ و پسی وزین لکہ مشکات کے کتاب الاعتصام کے در ازین پر حوالہ بندی نقل کلے دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُسْتَلَّنْ فَلِيَسْتَلَّ بِمَا الْقَدْمَات وَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُوْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ سوک جتاز کی تابیداری کون کے سوک جتاز کی تلن کے نو لال دشی پا چا پوری چا مڑ دی وای ځکه ژوند دی چې پای باندې اعتماد نشي کېدای چې هغه خامخانه د فتنې نه بچ شي که کېدای شي تی تابعداري کې او هغه فتنه کې مبتلا شي بیا هغه څوک دي چې مړ دي وای اولئک اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم یا صحابه د نبی صلی الله علیه وسلم کانو افضل هذه الامه چا صحابه پټولو کې افضل د دې امت د دې امت چې اټولو کې افضل او بهترین خلک چې هغه صحابه دي د دې وجه چې څوک صحابه پورې بدر دوی ا تنقیس کې تحقیر کې د شان د صحابه او ناتب زنديق ویل کېږي ا زنديق دي لکا احسن الفتاوه کې تو پوشوئے لئے دونتی رشید احمد رحمت اللہ علینا دائے خلق و مبارکی چی آغا دا صحابہ و دا شان تنقیس کی تحقیر کی دائے آخاص خلق دیا روافظ داوئی دا آرڈلے دا زنادقو دی زندیقیان دی دا او زندیق آچا تولے کی توبہ من قبلی گی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائیوئی دا صحابہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کانو افضل هذه الامه یا افضل دې امت دې دې امت کې ټول نه افضل خلک یا صحابه دي ابرها قلوبا و مقا علما اذايد ازنم ډير پاکو او ايد علم په اعتبار سره ډير جوهر الله تعالی جوهر جوهر علم نهایت ور کليو بیا اختارهم الله لصحبه نبيه ورکلی والله تعالی لره د خپل نبی صحبت او مرګرتیا لپاره دیم ول اقامت دینه د دې دین د قائمولو لپاره د اذن په زولو لپاره الله تعالی دا صحابه د نبی سره مرګری کړو بیا یې فارف لهم فضلهم دا صحابه د فضیلت او غرواله په جنې وتتبعوهم على اثرهم او تابیداریو کی پاین نقش قدم دائبان لے زکا کانو علی الہدى المستقیم آئی پا ہدایت نیغ باندی و برابر اللار باندی و صلات مستقیم باندی انو دائی تابیداریو کی بقل نصابی دا حجت دیو کنے دے ظل مسئلہ راو امام نے قیم رحمت اللہ لے دای به حجتیت باندې ډېر آیاتونه او ډېر حدیث راوړي دي او دې منافقان چې صحابه تقم قل ولنو سي ویلم قالوا انو منو كما من الصفاء امام ابن قیم رحمت الله علیه اعلام المواقعین کې دای به حجتیت باندې آیاتونه راوړي دي فضائل باندې حدیث راوړي دي دی ویلو آئی من ایمان روڑو لکه سرین چی ایمان روڑی دی دی قمقلانو دا قمقل دی سادگان دی خپل پیدی نی خبر بس ایمان روڑو علا این لهم مصفاو خبر شی یقنن دی چی هون دی دی قمقلان دیکیم آتا کی دا دی خمسا دی لفظ دا علای روڑی دی این روڑی دی جمله اسمیه روڑی دا زمیر فصل راوڑے پا خبر باندے علیف لام داخل کلی معرب باللام دے دا ټول تاکیدات دیئے کے اللہ کی خبر شئی اقینا دیچی دی ہم دیدی قم اقلان ولیک اللہ یعلم ان لیکی دین پوئی گی صفاحت چیدے دا کلپ مانا نقصان العلم والعقل عقل کے کمیوی یا علم کی کمی وی ندیتم صفات کما قلتو بیلے کی لکدا دی سورۃ البقرہ 202 اتیایم آیت کے صفیح پدا مارا باندې استعمال شوی دے 282 نمبر آیت اوږد آیت دے پاین کان الذی علی الحق صفیحا او ضعیفا او لا استطیع ایم الا بس کوي چرتا کس پاون حق دے صفیح المان ناقص العلم دے ناقص العقل لے دلتا صفیح بمانا دا ناقص العقل او ناقص العلم سره دارنگی کلا کلا صفاحت بمانا دا جهل سره امراضی لکه دې معنی باندې استعمال شوی د سوره انعام یو سل او سلوی اجتماعات کې 140 نمبر آیت کې ولکن لا یعلم لیکن دین پویږي. دا جواب دی یو سوال دی. سوال دا چې کړه د صفه دي قمقلان دي او دیو کې قمقل تو فرد دین فلمین سیونه صفه دی له صحابته بیا دې نسبت د صفات او قمقل تو صحابه ته ولې گئی. یو سړی په خپل باندې قمقل دی نو بل ته اول قمقل وای. الله یې جری په خپل قمقلان دي بیا دا نسبت بل ته ولې گئی. نو جواب ولکن لا علم لیکن دی پویږي نه په خپل صفات باندې د خپل قمقل تبر د پدنه شې د قبل ته قمقل وای. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا الا ماكم الا ما نحن مستهزئون. او کله چې ملاو شې دا یک سان سره چې ایمان راوړل نو د یو موږ ایمان راوړل وإذا خلوا إلى شياطينهم وكل شلال شدي يخبلوا شيطانا وشرانا قالوا إلا ما كن ديوي يقين المستاز سريو إلا ما نحن مستهزئون يقين الميتوق كون كديو فوري. دابل صفات قبيحة آدائي چه مؤمنان خلالال شنو يو خبره كي او چې کله مشران خپل لار شي نو آیت وی الا ماکم ادي استهزاء کوي مؤمنانو پورې دانګي الله پورې او رسول پورې. لکه سوره توبه کې براشي مؤمنانو سره به ملاو شي نو دی به المنګ ایمان راوړې دي. او چې کله به خپل مشران تلاړ دای د ویلم خو استادو مرګريو خلاص دې دا قران کریم کې لفظ د خلا ماده د آی چې دا قران کریم کې سلیل شکرته استعمال شوی دی. او دغه لپاره دوه معنی راځي. د خلا لپاره چې دوه معنی دي یو دا راځي په معنی د انفراد سره یوازی والی سره و اذا خلو معنا کړه چې یواز یا خپل مشران سره. دویم خلا راضی په معنی مزات تیرے دلو سره لکه سوره آل عمران کې بدی معنی باندې راشي وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل. نو هلته کې خلا په معنی تیرے دلو سره. شیطان دلته شیاطین له مراد سری شیاطین له مراد چې اوا هم رؤساؤهم و علماؤهم آر رؤسا مشران دائی و علماء دائی چکل بدائی رؤسا و مشران و علماء خواللال دائی تبیدائی ویلجین ناماکم. او شیطان ویلے کی هر متمرد تا کل متمرد من الانس والجن والحیوان هر سرکشا بیا برابر خبر دا کدا سرکشا د انسانان نه یو کو پیریان نه یو که حیوانات نه نه ته شیطان ویل کی. د شیطان د پاره چې اطلاقات د قران کریم کې اکثر اطلاق د شیطان چې کی نو دا په ابلیس باندې کیږي. ابلیس ته شیطان ویل کیږي لکه د سورج پک د شمایت کې اطلاق د شیطان چې یا په ابلیس باندې شوی دی. وَظَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَلْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ فَسُوفَ يَوَلْ دِدْوَالُ لَرَ شَيْطَانُ دَائِنَا. نزلتا شیطان لمراد چه ابلیس ده لگه سلور ده رشم آیت نتذکره ده ابلیس روانه ده وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ تِسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. ابلیس مراد ده دینه. دین چې شیطان اطلاق کی په مطلق الوسواس باندې وسوسه اچون کې. بې پیدا وسوسه اچول کې کړه قبيله انسانان نه یو کړه قبيله پیریان نه آدم شیطان ویل کې او چې خلکو ته غلطي وسوسه اچي لکه وسواس باندې اطلاق د شیطان شوی د دې سورۃ البقره یو سل دویم آیات کې 102 نمبر آیت د دې سورۃ البقره کې وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر او كفر نو کله سليمان عليه السلام لیکن كفر کله او شيطانانو نو الشياطين المراد او وسواس او وسوسه اچون کی د سحر چې خلکو ته ترغیب ورکیدا اے دارنګي او سرکش پیریوانی اطلاق د شیطان شوی دی الجن الشریر شرارتی پیری دی چې خلق تنگی نو آتا هم شیطان ویلے کی لکا آغم دی سورة البقرہ 215 اویائیم کے 275 نمبر آیت دی سورة البقرہ کے چی شریر پیری تا بند اطلاق د شیطان شوی دی 215 اویائیم اخیر سورة تقریبا اخیر دی الذين ياكلون الربا اكسان جاي يخري مالون د سود لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس لنبا باسي دي د قورنا فور د قيامت مگر پشان دا کس باندې چې ګډ وټکلې اغلرا او شرارتی پیری دوځه لاس ورللنا او پیره پاوند نه سو شرارتی او تنگي دا ګونو یې ګډ وټکی نو دا شان بدا سودخور ووم دا شان را پاسي 215 یم سورۃ البقره دانګي جاسوس شری آدم شیطان ویل کی مسلمانانو مینس کې ناس یو د مسلمانانو جاسوسی کې نو دام شیطان نه کړه دغه قانون ټول شیطان دی لکه دا سورته آل عمران یو سل پنځه اویا کې 175 نمبر آیت د سورته آل عمران کې دا مالا باندې راغلی دی انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوا وخافون ان کنتم مؤمنین یقینا دا خبر ورکون کې شیطان له راځو چې کوي دا شیطان له یخوف اولیاءه چې ریا دوستانو خپل لرانو پس مې تاسو داینا او ویږي ځوان کوي وی تاسو مؤمنان تاسو مؤمنان وي نو دا عین مېږي دلته شیطان په معنا جاسوس سره ده دارنګه ماران دي سرکشه ماران باندې اطلاق د شیطان شوی ده لکه دا راضی په سورۃ الصافات کې راضی 15 پیتم آیات کې 65 نمبر آیات د سورۃ الصافات پنځش په تم آیات د سورې صافات الله یې جانلم کې وی وونه راخی جی اذالک خیر ام شجره الزقوم دش په تم آیات نه آیات به اختر دی په اعتبار د مل مسیاس ریا وونه د زقوم إِلَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ يَقِينًا غَرَّزَوْلِ زَمَنُ دِلَارَايَ امْتِحَانُ وَسَمَايِشُ دَارَ الظَّالِمَانُ إِنَّ شَجَرَةً تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ يَقِينًا دَايُونَ دَچراخي دي فَامِز دَجَلَم کې طَلُوحَ كَلَهُ رُؤُسُ شَيَاطِينِ سَانګي دَايُ گویا کې ا سرونه د شیطانانو دی نزل د شیاطین له مراد هغه سرکش او هیبتناک ماران دی یا هیبتناک شکلونه لري او شکلونه خطرناک وي او یار شیطان له مراد دل د کیدا شیطان عرفي دی ځکه شیطان چې دا په عرب کې به بد شکل سره مشهور دی، لکه سړی دا دا شکل بیکار ای بد بد کارونه کوي ورکش شیطان، عرب کې دا بدی سره مشهور دی نو دا تینا مراد نه. بل چې علما یسو چې کوم ناکار علما دي نو آی باندې اطلاق د شیطان شوی قران کریم کې، لکه دا سورته انعام کې یو سل دولسم آیات دی، په علما یسو ناکار علما چې خلق د الله د دین نه منع کوي او د خلق زړونو کې غلط شبهات پیدا کوي د دې لپاره چې خلق شکی شي او خلق چې ا بی دینی طرف تلار شنو دا تم شیطان ویلے کی ذکر آخو دا کارون دا شیطانانو دی. وَقَذَارِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِ الْعَدُ وَالْشَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُحِي بَعْضٌ إِلَى بَعْضٍ ادارنگی جوڑ کلی دیون دا پار دار پیمبر دشمنان چا شیطان دی انسانان دی انسانان کی شیطانان سی خوال علماء سوئی کنن لکن نبی مقابله وی چې کوله نو دا به د هغه یهود پاناکار علما سره کوله یو هی باز الی باز زخرف القول غرورا چې اوس وسیا چې باز دای اباز تک استکړه شوی خبرې د پاره دوکه د شیاطین لمرات العلماء السو لکه اذا خلو یا شیاطین هم کوم دا علما السو مراد دی. وإذا خلوا إلى شياطينهم أو كل جلال شدي شيطان مشران خلطا قالوا إلا معكم إنما نحن مستهزئون لدي يقين المستهزئون لا إلا معكم دا جواب دا مشرانو کې جواب دا مشران مشرانو دا چې کله د مؤمنانو خوا کې دا ویل آمنا مشران غصه شو ویلا سم کولالتا وی الا معكم مغصاص سره یو تاسو مرګرتیا کومه کلمه د معاشره دا قران کریم کې یو سل او یو شپه تکرار ته استعمال شوی دا 165 مرتبه دا کلمه استعمال شوی دا او د کلمې د معاده لپاره قران کریم کې تقریبا 15 مانو باندې د لفظ راغلي دي مختلف معنی دي کله کلمه د معارضی په معارض معیت مرګرتیا باندې خدام معیت د سی چې زمانه م یوې مکانم یو یو عملم یو وي مرټول یو عمل کې شریک وي په یو زمانه کې شریک یو په یو مکان کې لکه دا معیت حاصلی په جمع کې جمع باندې ولاړوي امام مقتدی دا په یو ځای کې ولاړی کنه یو جماعت وی یو ځما کوي زمانه یو وی په یو مس کې ولاړوي او عملم یو وی چې دواړه فرضو کې شریک وي یا دواړه نوافلو کې شریک وي نو معیت په اعتبار د زمان سره مکان سره په اعتبار د عمل سره لکه دې سورۃ البقرہ درس الوقتمات کې دې معنی باندې را مستعمل شوی دی 43 نمبر آیت دې صورت واقیم الصلاۃ واتو الزکات ورکو مراکین او پابند کوی دوان زو ورکوې زکات او رکو کوي سره د رکو کون کنا رکو کوي مرمز کوي سره مرمز کون کنا حضور دې رکو یې ذکر کړل مراد دې نکل ثواب کل صلات دې او دا ځکه چې د پاره درات ګورو په يهودو باندې ځکه رکو کې چې انحناء ټټې دل لیکه ته کې دل دی پای کې او عاد دلالت کې په عجز باندې يهودو بد آباد غنلا جزي اهمي دا ذکر کې جوار کاو مار راکين دویم چې اشتراک دې په وصف کې او صفت کې شریکې دل لازم ما استعمالېږي لکه دې معنی باندې سورہ آل عمران کې استعمال شوی دی ادریس الوقتمات کې 43 نمبر آیت د سورۃ آل عمران یا من یمقنتی لربک واسجدی ورکای مار راکیل او رکو کا سرد رکو کون کنا مانسای چای راجزی کینو تم عجیو کین اشتراک دے پو سب کے درسل وکتم آیت دو سورہ آل عمران دریم الرفاقۃ فی السیر گرزے دلو کے اتللو کے مزل کول کولو کے مرگرتیا نو دی بانی دی کے دغو کی آئی استعمال دماغ کی لکه دی معنی باندې استعمال سره د سورہ یوسف شپږ شپږم آیات کې 66 نمبر آیت د سورہ یوسف د سورہ یوسف شپږ شپږم آیات ده قالوا لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به او يعقوب عليه السلام چرته کې نه لګم دل راستاسو سره تاسو په مرګرتیا کې تاسو په مرګرتیا کې به سفر او مزل نکوم تر دې پورې چې راغ نه ما ته په خلاص پونم د الله تعالی باندې چې ضرور بده ما ترا ولي نو دلته ما چې دا په معنا د رفاقت په سیر باندې استعمال شوی دی دارنګې کلمه د ما استعمالي په اغز کې هم چې کوم اشتراک وي په ثواب کې ثواب کې شریکې دل نو دغه کلمه د ما استعمالي لکه استعمال شوی دی سوره نساء یو کم او یا آیت کې 69 نمبر آیت د سوره نساء پنځمه سفاره دای اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین الگ یوم یت اللہ والرسول چا چې تابعداری وکړه د الله او د رسول اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین دا به وی دا چا سره چې چا باندې عام کړی د الله تعالی دا اولائکم الذین فزدا کسان بویدا چا سرچین عام کل اللہ تعالی پای بند انبیاءونا مانسنگ ثواب چاہی تمیلاوی گنو دا شن ثواب کی اسر دا شریک دے نو معادل تا اشتراک بی ثواب مراد دے دارنگی کلا کلا معا چی دے دا اغزیم استعمالی گی چی کرم معیت پی پنجات کی دا عذاب نا عذاب نا خلاصی زی او پای کی مشترک کی نو دا اغزیم استعمال دا کلمی دا معا کی گی لکه دی معنی باندې سوره نساء کې استعمال شوی دی یو سل او شپږ سل ویک کم آیات دی 146 نمبر آیت د سوره نساء الا الذين تابوا واصلحوا مگر هغه کسان چې توبه وستر او برابر کامل پل واتسمو بحبل الله او مضبوطون دین د الله تعالی واخلصوا دینهم لله وخالص دین خپل خاص الله تعالی تا اولائک مع المؤمنین پس دا کسان بوی د مؤمنانو سره مؤمنانو سره به ایمان څنګه چې مؤمنان د عذاب الهی نه خلاصيږي نو دوی هم خلاصي نو دلته معیت ده په نجات کې د عذاب نه عذاب نه ویو ځ خلاصي دارنګه کلا کلا استعمال د ماگی اشرک د فل الوهیه الوهیت کې څوک شریک غنی نو فاده کیو کلمات د ما استعمالیږي لکه دې معنی باندې سوره انعام 19 آیت کې استعمال شویل 19 نمبر آیت د سوره انعام اِن لَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى آیت سودا شهادت ورکوي چې یقینا د الله تعالی سره دی آلِهَة نور ما شریک دی د الله تعالی سره په الوهیت کې نو تور ته وای لا شهدو زه خدا گواهی نور کوم چې د الله سره څوک په الوهیت کې شریک شته نو دلته ما د اشتراک په الوهیت په ځکه استعمال شوی دی دارنګ دین علاوه کلا کلا د مجلس په شرکت په مجلس کې اشرکتو فی المجلس نو اعظم کلمه د ما استعمالیږي لکه دې معنی باندې استعمال شوی د سوره انعام اتش په تمایات کې 68 نمبر آیت د سوره انعام الله ته چې کله عابدین خلق وینې وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين پس مکی گا پس مکی نا پس دیاداش نا سرد قوم ظالمانونا ندل دا اشتراک مراد دے پا مجلس کی دغم مجلس کی او سر شریک نشکی ننے دارنگی کل کل معراضی پا مماند اشتراک پی الاشرکتو پی العذابو عذاب کی شرکت پا ذکم استعمال دماع کی گی لکا دی معنی بندی استعمال شوئے دے سورہ اعراف وصل و اختم آیت کے د سورۃ اعراف 47 نمبر آیت ده وصل وکتم آیت د سورۃ اعراف و اذا صرفت ابصار تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين د اعراف ولا بوئی اے رب زمانگا مگر جائم لرا سر قوم ظالمانونا مانا دائی سر منگ دی عذاب کی مشرکے دائی دی مرگرتیان ہمو ساتے دارنگے کلا کلام معارضی پا مانے دی مطابعات سر دعوی دارے سر لکہ دی مانا بندی سورہ اعراف اتا تی آئیم کی استعمال شوئے نے کلا معارضی دا پا مانا دی لزوم سر رازی لکہ سورہ یاسین کے استعمال شوئے دے نلسم آیات کی دیمانہ باندے کلا راضی دا معا بمانا دا علا باندے راضی معا بمانا العلا لکا دیمانہ باندے سورہ یہ حدیث کی استعمال شوئے دے پو پندیشتم آیات کے او کلا راضی بمانا دا بادو باندے لکه دی مانا باندی سوره انشراح کی راولے دے پینزم آیت کی اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا دو یقیناً دو سختی سر دا اسانتیا مانا بعد العسری یسرا پس دو تنگینا پس دو گرانوالینا سختینا تکلیفنا اسانتیا رسو اللہ تعالی راولی او پس صفت دا اللہ تعالی کیم استعمال شوئے دیں دا صفت دا اللہ تعالیٰ کی استعمالی کی دا لکا دا استعمال شوئے دے دا معنی باندے پو دا سورة البقرے یو سل دری پندوستم آیات کے دا صفت دا اللہ تعالیٰ کی استعمال شوئے دے دا پینزل اسمانی نیر دے دا پارا وقالوا انا معكم واعدين يقن المستعصريو انما نحن مستعصريون يقن المغيور توقي قوم کی دا جواب دے او سوال دے سوال دارے کچر تا دا مشرانو تا غصہ شو لو کنتم معنا فلمت ذهبتم کچر تا تا سواقی زمان سر یو اینو دا ای خواتا چلت تلیوئی التم سکول فاجابو انما نحن مستعجون یقینا لومنگا ٹوکی قون کی مو خواہی خوالا تریو دیر پارش بائی پور ٹوکی و مسخری ہوکو او دا کار دا منافقانو آئی با یقینا استحضا کولا لکا سورہ توبہ پنجش پیتمایات کے آئی استحضا کئی پا اللہ تلا پورے دا اللہ پا رسول پورے او آیاتونو پورے دی ٹولو پورے آئی ٹوکی و مسخری کئی پنجش پیتم آیات دا سورہ احزاب ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون تردوا أب الله پورا وآياتون دا پورا أو فرسول دا پورا تاسو ٹوقي كولي دا الله پورا رسول پورا دا الله پورا آياتون پورا وفا الله پورا ٹوقي ومصري كي بیا آیت کیوئی لا تحتذر وقت کفر تم بعد ایمانکم دا آیت دلیل لے پدیوانی چی سوک پا اللہ پورے دا اللہ پا رسول پورے ٹوک کینو آ کافر دے لا تحتذر وقت کفر تم تاسو عذرون ملٹ ہوئی یقنن تاسو کفر کافر شوی ہوئی پس دا ایمانو نستاسو را الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله تعالى يستهزئ بهم توقبه كبديو فوري معنى سزا او جزا د توقبه ورگی دیو تا زگا کلا کلا فیل ذکر شی او مراد پاغذ کی جزا الفیل وی ذکر شوی فیل وی او مراد آغذ جزا الفیل وی لکه دیده بیزاوی مانا که یو جازیهیم ولا احتزائیهیم جزاور گی دیو تا سزاور گی دیو تا پارتو قردی بانده ویمدهم فی طغیانهم یعمهون لو زیادی که دیل رب سرکشی دده گیج دیو سرگردانهی حیران و پریشان بای ماده دا مد یمد دا قرآن کریم که دیش کرتا تقریبا استعمال شویده دی سرکشی کی وپرات ای یا مہون سرگردان وی پریشان بھائی. امام جریر تبری دی ابن قتیبان نقل کرے دی وی دیو پا خپلو سرنو بان نحکت ای پلایو سرون ہیت شے بنوی نی دا صفات مختلف صفتون دائی ذکر شو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالهدی فما ربحت تجارتهم وما کانوا مهتدین. دا دای حکم نه دا کسان دی چې غوره کړی د گمراهۍ لره په هدایت باندې گمراهۍ واخیستل او دای بدل کړی دی هدایت ورکو. اشتراء اصل کې ویل کی بذل الثمن لتحصيل المال مال د حاصلولو لپاره د ثمن او څه پیسې خرج کول د تشراء ویل کی اشتراء ویل کی چې کله دا معنی وشي د اشتراء چې بذل الثمن لتحصيل المال نو به بای او شراء چې دا دواړه خاص دي په اموالو پورې مالونو پورې اوس دلته دا ساخستې زلالت او گمراهی اخستې او هدایت یې ورکلی دی نو دلته به دغه معنه چې دی دغه تعریف په دې باندې بیا نه صادقي ځکه زلالت د قبیلې د اموالونه نه دی او هدایت چې دی دام د اموالونه نه دی نو بیا ما مراد به دلته چې دی او معنه مجازي او بیا د اشترا لپاره دوه راځي دوه معنی دي بیا کله کله اشترا راضی فمانا نفس مبادله سرا او کله راضی فمانا دی اختیار سرا غورا کولو سرا دلتا دا دوارو معنی صحیح دی اولائک الذین اشتروا الضلالت بالهدا دا کسان نی چو آخست دی گمراهی لرپ بدل دا هدایت کی یعنی غورا کلل گمراهی لرپ هدایت بندی اختیار د زلالت او گمراهی او به هدایت باندې دیوان یو سوال لري چې هدایت خور دی او سره ونه هدایت ور سره ونه نو گمراهی څنګه واپس تر بدل له هدایت کې جواب دی چې دلته مراد د هدایت نه یا هدایت دی فطری دی ہدایت فطری معنی دار چې الله تعالی یو انسان پیدا کی پاک الله تعالی دا قوت اچره چا ہدایت خپل ایمان لړ اسلام طرف تلال شي چې دای کله کفر خپل کو زلالت او گمراهی واخستلا دردی آ ہدایت فطری ختم شو کدی زلالت او گمراهی طرف تلال یاد الهدان مراد او ہدایت دے ہدایت قلیلہ اکم ہدایت اوچائے دی حاصل کرے او پائے سراتم آیات کی چکم ذکر دے امین اللہ سمین یقولو آمننا باللہ منگا ایمان روڑے پا اللہ بنے نو ہدایت کی ایمان کی جز این ویو اقرار دے او بل تصدیق دے دی تصدیق اگر کنکاو خوئے اقرار خوئے کاو کن اقرار اکاو دا آم دے دے او نفوت شزائے شو وما ربحت تجارت وما کانو محتدین پس اس گھٹو نکللا تجارت دی او نو دی ہدایت مندن کی دی بد خپل تجارت کی اس قسم گھٹو نکللا لفظ د تجارت قران کریم کې نه کړه تراولې ده ادا په درې طریقو سره قران کې استعمال شوی ده کله تجارت مالیه حقیقتا مراد وي حقیقتا دا معنی چې یو طرف نه تبادله د مال وشي یو ول مال ورکیو بلې مورکی اگر کتاب دیتی په یو کس باندې خرج کړه ټول پیسې اغله پیسې درکې او ته کتاب ورکړې نو مبادله مالی را لګنه دې ته تجارت حقيقي ویل کېږي اته معنی باندې استعمال شوی د سوره البقره 203 آیات آیات کې دیم چې تجارت اخروی پای معنی باندې استعمال شوی د سوره یوسف کې لسم آیات کې ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه دا شان سوره فاتحه یو کم دیر سماعت کې دریم استعمال د تجارت په طریقې د تمثيل او مثال سره لکه دی آیات کې وما كانوا مهتدين نو د هدایت مندون کې هدایت مندون کې نو معنا حاصلون کې هدایت نو هدایت حاصل نکو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذاب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون دغه مثال بیان دی د حالت دغه د حالت څنګه ده مثل لفظ قران کریم کې دا درې دیش کرات استعمال شوی 33 کرات او مثال چې دا کله په معنا د وصف سره او کله په معنا د بیان او حال سره نو مثلهم معنا حالهم کمثل الذي بشان د حالت د کس باندې استوقد نارا چې بلکی ور لرا ولما ازاد ما حوله پس هر کله جناشو آچار چافر دینا عذاب الله بنورهم نبوت الله تعالی غرنا لدینا ارنات الله تعالی بوتلا وطرکهم او پریفو دل دیو لرا فی ظلمات الفتیارو کے لا یبصرون چیس نوینی دیو مثال چیرے پشان داور بلون کی دیں یادا مثال د منافق د پاره منافق ور بل کړي او ور د سرنګي بل کړي چې دا دعوه کوي د ایمان راوړلو په خلی سلام ان الله سم یقول آمنا بالله نو چې کله دور بل کړي ده نو د تلګه شان رڼا حاصله شولا فلم ما ذات ما حولو ا رڼا ور د څنګه حاصله شول لکه په سبب د دغه اقرار د خلی باندې د تغنیمتونو کې حصہ ملاو شو دا رنګه د قتل لمبا شې مسلمانانو نوجنی ذاب الله بنورهم بوت الله تعالی ختم کله الله تعالی رڼا د دینا لکه څنګه چې هواګان راشي او د هوا په سبب سره اور مل شي ختم شي دا رنگی دی منافق باندې په حال د نفاق کې منافقت کې مرګ راغی او دادا وشان مړ شو نو ترکهم فی ظلمات پرې کو د زلال په تیارو کې لا سرون چی اس نی نو بیا ور ظلمات نو مراد ظلمات القبر والحشر دا ظلمات دای نه مراد وی مستوقد ور بلون کې عام منافق او چای بلکله په دې قول سره چې عملنا ازوات ما حولهن مراد حصول د غنیمتونو به ذاب الله بنورهم نما مراد مرگ دغه منافق په حالت د نفاق کې او ترکهم فی ظلمات لا یبصرون نما مراد ظلمات نما مراد او ظلمات د قبر او حشر وغیره یا دویم قول دار چې دا مثال د کافر دی او د نبی صلی الله علیه وسلم دی او بیا هم مستوقد ور بلون کې دا و نبی نو مثلهم کمثل الذی استوقد نارا حال دی بشان د حال دا کسبن لري چې بلکی ور لرا دا ور بلون کې دا نبی صلی الله علیه وسلم چې کله الله تعالی او قرآن ورکو وحي ورته ورکلا او راغ خلکو ته د الله دین بیان کو وحدانیت بیان کو خلکو کې رڼا شول تر نظر زګه جاہلیت د تیارونو راوتل آګه ډېر د جال تیارې وي ناشنا ناشنا کارونو به کول چې عقل انساني نه مني لکه سیرت ابن حشام کې دای د حالت ذکر کړی دی پای کی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ دا مرګرو جکله خبشه ته هجرت کړو او بادشاہ جکله ایراغو پیری جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ته مخکنه حالت بیان ای من څنګه خلقو ارض یکن قوم الاهل جاهلیت نعبد الاصنام و ناكل المیتۃ و ناتل فواحش و نسی الجوار ای من جاهل خلقو نعبد الاصنام د بوتانو عبادت بم کاو ونا کل المیتتا و مردار بم خوڑلے ونا دل فواش و دبیائی چی کم کارونو آیتم راتلل کول ونسی الجوار و گاون گیری و خپل ولی دار سمپریو او خپل نونو بم جوندی خخولی دی جہل کیونگ پراتو وی حتی باس اللہ الینا رسول ملنا نعرف نسبه و افافه تر دې جراو لګ الله تعالی ته او پیغمبر چې موږ دا نسبم پیژن چې قریشیون نسب دي دا پاک دامنی او پاکوال هم پیژن چې پاک انسان نه او موږ ته دعوت راکو د دې طرف دا چې الله عبد الله وحده او چې الله بندګی دی کو مردار دین خو پر نونه دی ژوندې نه خخو گاونډیانو خپلوانو دی خیال ساتو مستوقد ور بلون کې نبی صلی الله علیه وسلم او فلما ازواد ما حوله بس هر کله جننا شاجه چار چافر دینو زګه خلق راتل شروع شول مدینه نو خلق ایمانونه راوړ تر دې چې مدینه نو خلق راوي او مکه والا بخپل ناشکری وکړه مدینه نو خلق د ایمان د پار راي مکه کې ډېر کم خلق او چا ایمان نه راوړ او شوه نبی صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورکاو نذاب الله بنورم بوت الله تعالی رنا داینا ا رنا د الله تعالی بوت د نبی د الله تعالی حکم وکه هجرت کول چې مکینه لاړ شه او چې کلم مکینه ته نو مکی ته راځي قتل وی اللهم ان لك احب البلاد الیا ای مکی ته پټولو کارونو کې ماته محبوب خدا الله تعالی دشمنان مازل سره پری دی لحکم وکاله تعالی خپل نبی ته په هجرت کولو باندې الله تعالی داینه رڼا بوتلا مکی والا رڼا لاړه مدینه ته وترکهم فی ظلمات لو پرهودل دیول را پات یارو کې بیرته سابقه حالت ته واپس جهل کارونو کې شروع شو لا یسرون چی اس نوینه لفظ دنار قران کریم کې یو سلسله 50 کرا تراغله ده او لفظ د نور چې د قران کریم کې درس الوی کراته استعمال شوی دی او دې تیارو کې پاز یو چې اس نوی نه او سولې زکات یو سمن کارن دې دا لري درو حق نه ما هم سمن دا سم چې دا خبر دې پار د مبتدا محذوب ما هم سمن بوګم چاړهګان دې یو میون لاندې دې قوم لا جون نو پس دین راو پس کې د خپل کفر نه اسلام تا یا د باطل نه حق تا ماده د سوم چې دا قران کریم کې 15 کرا تراولې ده او بوکم چې دا جمع د افکم دا د شپک کرا تراولې ده عامي چې دا د دریدش کرا تراولې ده 33 مرتبه دا استعمال شوی ده بیا عامی او عامه کې فرق دا دی بر ذکر کلی پی تغیان یا مهون فالت عامه ذکر کلی وا او دلته عمی د لاندې نو عامه او عامی کې فرق دا دی چې عامه ویل کی او لوندوالي د سترګو ته او عامه ویل کی او لوندوالي د زړه ته یا مهون ما رسول له لاندې سرکشي کې پراته دي او عامی ما نه دا چستر کې امکان نه کوي بکم ویل کی چاړاګانو ته اخرس هم ورته عربی کې ویل کیږي او ابکم او اخرس کې فرق دا دی چې اخرس هغه چاته ویل کی چې صرف اورینا او اب کوم او چاته ویل کی چې او اوریم نو خو اوریدلو سره سره پویګیم نه دا دواړه صفاتونه پکې او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق دا دویم مثال د پاره د منافق دی باندې یو سوال لري چې د لفظ او راوړې ده او چې د عربی کې راځي تردد د پاره تردید د پاره او کلام د الله تعالی چې قران کریم دا کلام د الله تعالی ده او کلام د الله تعالی دا خالی د شک او تردد نه نو کلمې د او څنګه راوړل جواب دی چې کلمه د او جې د تنوی د پاره ده تنوی سمانه دا او صورت کې ذکر دا اولنې مثال د مسلم کما صلی الذی دا کافرانو لپاره شي او دا او کصیب من السما مثال دا د منافق د پاره شي نو یو قسم مثال چې عامه کې او دا دوی منو واده نو او سره اشاره تنوی ده یا دویم قول داری دا کلمه دا او د تخیر دا پار دا تخیر دا پار او صورت کې چې کله دا اولنی مثال هم دا منافقان شي او دا دویم شي نو ستا خواه کر منافق دا پار دا اولنی مثال ولوی او دا دویم مثال ولوی امام جوزی رحمت اللہ علیہ فرمایي کلمه دا او د تفصیل دا پار دا او کسویبی من سمایی حال دی پشاننا تیز باران دی آسمان طرفنا سماج دا مفرد یو سل او شل کرتا 120 کرتا استعمال شوید قرآن کے او جمع سماوات چلے دا تقریبا 91 کرتا استعمال شوید یو نوی بیا سماج دا پار دو اطلاقات دی دای اطلاق جو ہے باسمان بل نمکی گیا ہے تحقیقتاً سماوے لے کی گیا اور دا سما اطلاق جو ہے دا پوری زبان نمکی گیا او کسوئی بی من السماوے بیا باران دوری زن راجی او کرا اسمان لنے کی گیا راجح قول داری چی باران کی گیا نو دا دوری زنے کی گیا بیا وریزو کې د کمزینا باران راځي د وریزو نو باران کې دا باران د وریزو سره کمزینا راغی دا علم مفوض الله تعالی ترې دای په حق الله تعالی کويږي فيه ظلماتون چې پایګې دي تیارې ورادو نو بلس ګلوز ده وبرق نو بریک نه ده یجعلون اصابعهم في اذانهم چې دې آی ګوته خپلې په وګونو خپل کې د سخت اوازونو نه حضر الموت لیرن مرگنا لفظ ذرات چلے دا قرآن کریم کی دو کرتا استعمال شوئے رہے یو دل تک یو دویم سورہ رات کے رات کے چلے اغفر اشتہ مراد دا چکم اللہ تعالیٰ باران مقرر کرلا لفظ ذبرق چلے دا قرآن کریم کی پینزا کرتا استعمال شوئے رہے اور باران کی دا ٹول شفتوں نے دیچ پائے گی تیاریم پائے گی بکی بکی ہوئی پائے گی گلزارم پائے گی بکی ہوئے بریک ناکانم پائے گی بکی ہوئے اس یو سوال اللہ ہے چکل در گلز گلز وینو دی پتہ ہوگا کہ لدی سا حالت وین جواب ہوگا یا جعلونا صحابہ ہم فی آزانی دی دی گت اخبرے پا گن اخبرو کے نو گتا خو غک کی نکی خود رہ کی گی غک چکی گو رہ کی گی نو دا بند دا سر دا گتی دیتا اصابه نه ویلې کی بلکې دې ته انامل ویلې کی عربی کې او دې کې اشاره د مبالغه ته که بدا هوا کې دا ګوت ټوله په غوږ کې منډل شو نه دا ټوله به بږي شوی اشاره دای ته معنا انتهایی سعی او کوشش کوي په بندولو د غوږ کې او دا کار دی ولې کوي معنا دا ګوت دې غوږونو کې ولې کوي او پسې قرطبی رحمت الله علیه فرمایي چې دی د قران د اوریدل نه لري الله يسمع القران فيؤمن به اسی نو چې قران کریم واوري او بیا په ایمان راوړي د ایمان راوړلو دوی نه قران کې قران اوریدل ته تیار نه من الصواعق دوجه دیره د تندرو د سخت اوازونه صواعق صواعق د قران کریم کې آتا کرته استعمال شوی ده حذر الموت دام جواب ده یو سوال مقدر ده آدار اسوال دا جلی مازای جالون اصواب هم فی آزانی دی دا خپل گوتی با دی خپل گوگونو که ولیک دی مانا سب باعث دی سو سبب دی پاید گوتو که خودلو جواب حضر الموت دو وجه دی یری نو مرگ نا دلتا مراد دا الموت نشدی عبدالله ابن عباس دیمون فرمائی میلان القلوبی للقرآن اسی نچی دی دیو دازنون قرآن تمایل شدی دی یری دو وجه نا وای دی بچکی دیشی نو اینا واللہ محیطم بالکافرین اللہ چی حاتک انکی ریب کافرانو ملنے دا کافران چی دا دا علم الائین نشیوت رے یکاد البرکو دا جملہ مستانف دا او دام جواب دا یوسوال مقدر دے چی مازا یفعلون وقت ظهور البرکی چی سکار کئی دی پا وقت دکار کئی دلو دا بریکنا کئی دا برېښنا چې کله کاره شي نو په دا وکړې څه کوي نو یکاد البرق یخطف ابصارهم نږدې راځې دا برېښنا او تښتي یا نظرونه ختم شي کلما اضاء لهم مشوا فيه هر کله چې رڼا شي دوی ته دا لار نو مشوا فيه دوی روان شي پای کې اضاء دا متعدی او لازمی دواړه استعمالېږي چکلا لازمی شنو مانا دا چکلا دا پڑک دا بریخنا اوشی نو دی روان شی پائے گی او چکلا متعدی مانا نو کل ما اضاء لهم الطریق چکلا کارشی رناش دیو تلار نو دی روان شی پائے گی و ایدا ازلم علیہم قامو کرچی تیار دی پائے باننے نو قامو دی ایسار شی ادری گی مانا ایسار شی دا حال د منافق دی چې منافق د کله په کتاب الله سره قرآ سره پای سره فدي میلاږي نو دا دا زم مسلمانې ممنمه او چې کله د ته پای کې ظاهری نقصان میلاږي ظاهری نقصان ورته کاري د فده ورته نه کاري نو بیا شکی شي لکه دا حالت دا ذکر کله صورت الحج له سمایت کې منافق بن لګي دا الله تعالی کوي خو په شک باندې کوي شکی شکی بن لگی کئی دا لسم آیت دو سورت حج ومن الناس یو لسم آیت دے ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف فین صواب و خیر اتمال نبی او بعد خلق ناسوک دیچ بن لگی کئی دا اللہ تعالیٰ پر شک بن لے و ارسی کی تتس فائدان و خک لکشی پائے بن لے که فائده ورته ورسي خیر ورته ورسي ایمان باندې مطمئن شي و ان اصابته فتنه القلب على وجهه او که ورسيږي د تسې امتحان او ازمایش نو راوړي په مخ خپل باندې ابن کثیر د مجاهد نه نقل کړي ارتد کافر المرتد شي الله یې جدای صفت د خسرت دنیا او آخره تاوانین په دنیا او په آخرت کې او دا تاوان کار دی دا شان راضی سوره نساء دعوی آیات کے ولو شاء الله لذهب سمعهم وابصارهم گجر دغه ته الله تعالی نو خواخا ختم کړي بیا طاقت دا ورېدل دی او ابصارهم طاقت ورېدل دی کله اوتر نو دیو دا طاقت نو ختم کړي وې ان الله على كل شيء قدير یقینا الله تعالی چې پاره او شیوان دی قدرت لرونکې چې کله الله تعالی پاره او شیوان دی قدرت لرونکې نو په دې طاقت لرو چې دیو دا غوونو طاقت او دستور غو طاقت دا ټول ختم کړي قدیر چې دا په صفت د الله تعالی کې 15 سلوه کړه ته قران کې استعمال شوی دی 45 مرتبه ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله تعالی چه پاری او شیوان دی قدرت لرون کې ده الله دې عمل کوته الحمدلله رب العالمین خلق المتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه یا حی یا قیوم صلی اللہ علیہ وسلم.